ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมชาเรื่องศรัทธาที่บริบูรณ์ของพุทธโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่23มีนาคม2535ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ อาตมาได้เอาธรรมะหมวด10มาอธิบายนะได้อธิบายมาถึงศรัทธาสูตรนะที่จริงเอามาอธิบายก่อนในซ้ำศรัทธาสูตรแต่ก็ย้อนไปอธิบายกิมัฏฐิยสูตรมาศีลสูตรมาสมาธิสูตรมาเรื่อยๆนะก็อยากจะอธิบายรายละเอียดของเรื่องศรัทธาศรัทธาสูตรที่จะมีองค์ธรรมของศรัทธานั้นบริบูรณ์ได้ศรัทธาจะบริบูรณ์ได้ก็เพราะว่ามีศีลนะศรัทธาต้องมีศีลเมื่อมีศีลแล้วก็จะมีพหุสูตรเมื่อมีพระหุสูตรแล้วก็เป็นพระธรรมกถึกมันเป็นพระธรรมกถึกแล้วก็เข้าสู่บริษัทเมื่อเข้าสู่บริษัทแล้วก็แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทเมื่อแกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแล้วก็ทรงวินัยทรงวินัยแล้วก็อยู่ในเสนาสนะอันสงัดหรือว่าอยู่ในป่าเป็นวัดอันนี้อยู่ในเสนาสนะอันสงัดหรือว่าอยู่ในอยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยเดี๋ยวอาตมาจะได้ขยายอ่านสูตรต่อมาอีกคือสันตสูตรซึ่งเป็นสูตรจะต่อมาแล้วก็จะมีวิชยสูตรจะขยายต่อในวันนี้จะเห็นได้ว่าที่อาตมาเทศมาแล้วบรรยายมาแล้วว่าเรื่องของการอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะอันสงัดเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะไปอยู่ป่าจริงๆเท่านั้นแต่มันหมายถึงนามธรรมถึงด้านจิตที่จะต้องเป็นผู้ที่ยินดีในเสนาสนะอันสงัดแล้วก็จิตนั้นจะต้องจิตเป็นไปอย่างสงัดจริงด้วยนะอยู่เสนาสนะอันสงัดแล้วก็จะต้องเป็นผู้ที่ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌาน4เมื่อได้ไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌาน4แล้วก็เป็นผู้ที่ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงแล้วแลอยู่ซึ่งอาตมาได้ขยายความไปก็หลายครั้งนะวันนี้ก็จะขอสรุปอีกทีนึงว่าคนเรานี่มีธาตุแท้อยู่จริงๆในจิตวิญญาณนี่คือศรัทธาคือความเชื่อนะเพราะงั้นเราจะเชื่อเนี่ยไม่ใช่ว่าเชื่อก็เพราะว่าจะไปอ่านมาจะเรียกว่าพระหุสูตรเชื่อเพราะไปผกผันเชื่อเพราะว่าไปจินตนาการเชื่อเพราะว่าไปคิดนึกคำนวณคะเนคาดคะเนหาองค์ประกอบเหตุผลอะไรต่างๆนานาเป็นหลักเป็นฐานเหมือนการศึกษาสมัยนี้การศึกษาสมัยนี้นี่เขาจะเรียนรู้มากๆก็เพราะว่าไปที่ได้เอาของคนอื่นมาที่ได้ท่องได้ก็จำมหาวิทยาลัยทั่วโลกก็ทำอย่างนั้นแล้วก็คิดนึกพกพันหาเหตุหาผลทั้งที่วิทยาศาสตร์เขาก็เรียนนะว่าจะต้องพิสูจน์จริงๆปฏิบัติจริงๆให้มีความสามารถให้มีความเป็นไปได้เกิดจริงเป็นจริงขึ้นมาจริงๆมันจึงจะเรียกว่าเป็นของสำเร็จเป็นความเกิดแท้เป็นจริงแต่ความรู้ทุกวันนี้เอาแต่เฉพาะหลักฐานเหตุผลสิ่งแวดล้อมของคนอื่นมารวมกันมากๆมากๆได้ถือว่าเยี่ยมยอดแล้วเรียกกันว่าพหุสูตรเรียกกันว่าเป็นปราชญ์เรียกกันว่าเป็นผู้รู้ ผู้ประสบผลสำเร็จในชีวิตที่มีความรู้รอบรู้ยอดรู้แล้วให้คะแนนกันเป็นบัณฑิตใหญ่ๆกันทั่วโลกนะเป็นด็อกเตอร์เป็นโพสต์ด็อกเตอร์เป็นอะไรต่ออะไรกันขึ้นไปเน้นอย่างนั้นมากนะเขาเน้นกันอย่างนั้นมากซึ่งอาตมาเห็นว่าไปกันใหญ่แล้วนะมันก็กลายเป็นฟาร์มกลายเป็นเรื่องที่เชื่อถือแต่เพียงความนึกคิดเชื่อถือแต่เป็นเอาปริมาณของใครจะรู้แง่ไหนเชิงไหนใครจะมีอะไรอะไรประกอบกันใครจะคิดมีแง่มีเชิงอะไรออกไปแต่เป็นเชิงคิดเท่านั้นเอามารวมกันมากๆมากๆได้หรือคิดเพิ่มคิดเติมได้แล้วก็ไปยึดถือว่านั่นคือความจริงหรือความถูกต้องอาตมาว่ามันไม่ใช่ทางที่ถูกต้องทีเดียวซึ่งลึกๆเขาก็รู้เหมือนกันนะโดยสามัญเขาก็พอรู้แต่เขาไม่เข้าใจว่ามันผิดทางเพราะศรัทธาของพระเจ้านั้นจะต้องมีหลักตั้งแต่หลักต้นเลยว่าเมื่อเราจะศรัทธาอะไรเราจะต้องมีหลักแห่งความจริงศีลนี่เป็นหลักแห่งความจริงเพราะศีลนี่แปลว่าปกติศีลนี่หมายความว่าสิ่งที่เป็นสิ่งที่เกิดแล้วในคนเอาคนนี่แหละเป็นเรื่องหลักเป็นเรื่องพิสูจน์คุณจะปฏิบัติอะไรคุณจะทำอะไรเอาแต่งานก็ได้เอางานก็ได้เอาเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของจิตเอาเรื่องของกายกรรมมาเรื่องของข้างนอกคุณได้ฝึกปรืออะไรฝึกจนกระทั่งคุณทำได้เป็นธรรมดาธรรมดาเป็นปกติเลยทำได้จนคล่องจนทำได้จนง่ายทำได้จนเป็นอัตโนมัติเป็นเองเป็นธรรมดาเป็นปกติคุณฝึกได้ข้างนอกเนี่ยฝึกปรืออะไรเนี่ยจะถืออย่างนั้นเป็นเรื่องที่เป็นได้จริงแล้วก็เราก็จะได้รับผลตามนั้นได้รับผลตามนั้นทำให้เป็นปกติอย่างนั้นเช่นตอนแรกเนี่ยเราจะกินเหล้านี่กินยากไปฝึกกินเหล้าจนกินง่ายจนกินคล่องจนกินเป็นปกติเลยจะเป็นเรียกว่ากินเหล้าเป็นธรรมดากินเหล้าเป็นน้ำเลยกินเหล้าง่ายเลยเป็นปกติคุณก็จะรู้ว่าสิ่งนั้นน่ะเป็นเรื่องทำได้ง่ายเป็นเรื่องที่เกิดแล้วเป็นจริงแล้วทีนี้ผลมันเป็นยังไงคุณกินเหล้าเป็นผลที่ต่างกับศีลนะที่จริงไม่ใช่ศีลนะศีลไม่ได้ส่งเสริมให้กินเหล้าแต่นี่มันไม่ใช่ศีลไม่มีศีลคุณก็ปกติกินเหล้าปกติแล้วก็เละเทะผลของมันก็เละเทะอยู่อย่างนั้นน่ะดีไม่ดีก็ตับแข็งตายพฤติกรรมนานาชนิดที่มันเลวร้ายเพราะเหล้าเข้าปากเมาแล้วก็เละเทะคุณก็จะเป็นอย่างนั้นน่ะผลทีนี้ถ้ามือมีศีลกำกับศีลเป็นตัวเว้นบาปเว้นชั่วแล้วก็ทำสิ่งที่เจริญสิ่งที่ดีให้ยิ่งยิ่งขึ้นศีลมีสองหลักเรื่องบาปสมาจารกับอภิสมาจารบาปสมาจารก็เว้นออกเว้นขาดอภิสมาจารก็ทำให้ยิ่งศีลข้อไหนข้อไหนก็แล้วแต่กี่ข้อจะเป็นอธิศีลเท่าใดเท่าใดก็คุณก็ฝึกเพียรให้มันเป็นปกติให้ได้กันแล้วกันเคยไม่ดีไม่งามเคยชั่วก็เว้นออกเว้นขาดจนกระทั่งเป็นปกติธรรมดาผลมันเป็นยังไงเมื่อผลตามมาแล้วมันก็จะก่อให้เกิดเรารู้พหุสูตรนี่คือรู้เกิดอธิปัญญาเกิดญาณทัศนะจะเกิดรู้เกิดเข้าใจยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นโดยความจริงพหุสูตรก็คือการรู้ความจริงเมื่อได้ประพฤติปฏิบัติประพฤติปฏิบัติเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาก็เกิดพหุสูตรที่จริงพหุสูตรก็คือปัญญาอันหนึ่งปัญญาที่เกิดจากถ้าเรียนเอาแต่ความรู้อย่างที่พูดตอนต้นศึกษาเอาแต่บัญญัติภาษาเอาแต่เหตุเอาแต่ผลเอาแต่ตรรกศาสตร์มันก็เป็นพหุสูตรตรรกศาสตร์ แต่พระหุสูตรที่อาตมาแปลไปจนกระทั่งบอกว่าอาตมาว่าเอาพระหุสูตรกับพระหุสัจจะนี่มาแล้วก็เอาคำว่าสัจจะนี่มาแล้วก็ไปแบ่งสัจจะนึกว่าหลงว่าเป็นสัจจะนี่เป็นคำที่หมายถึงความจริงแล้วก็มาแปลว่าพระหุสัจจะนี่เนื้อชั้นกับพระหุสูตรในท่านเรียนไวยากรณ์บาลีกันมาท่านก็ว่ามันอันเดียวกันอันเดียวกันก็ใช่แต่เนื้อหาสาระของมันอาตมาว่าอาตมาเจาะลึกลงไปว่ามันยังถึงความเป็นจริงไม่ใช่มีแต่เฉพาะความรู้เหตุผลความรู้ตรรกศาสตร์แต่นี่มันเป็นได้เกิดได้จนเป็นปกติจริงๆเป็นปกติในสภาพที่มีศีลเป็นหลักมีศีลเป็นตัวกำกับด้วยเพราะฉะนั้นเราจะเชื่อเราเกิดมาเป็นชีวิตเนี่ยเราจะเชื่ออะไรก็แล้วแต่มันจะมีธาตุจิตเนี่ยลึกเข้าไปมีศรัทธาเชื่อเข้าไปตั้งลึกไปเป็นสัตทินทรีย์ศรัทธาพละจริงๆมันเป็นสมบัติของมนุษย์นะเป็นทรัพย์นี่มีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญาหรือว่าศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะพหุสัจจะหรือพหุสูตรจาคะปัญญา7ตัวที่เราก็ได้เรียนกันมาแล้วเป็นทรัพย์ของมนุษย์ที่จะนำไปอีกต้องเป็นไหนๆเป็นวิบากจะต่อจะเนื่องไปได้ซ้ำไปมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆถ้าเราสามารถที่จะทำศรัทธานี้ให้เป็นศรัทธาที่บริบูรณ์ศรัทธาที่ยิ่งใหญ่ศรัทธาที่ลงร่องรูช่องอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสบอกเหตุบอกผลบอกหลักการอะไรๆไว้แล้วก็ปฏิบัติตามหลักการนั้นจนได้เกิดผลแล้วก็มันจะเป็นศรัทธาอย่างวิเศษเยี่ยมถ้าเป็นศรัทธายิ่งถึงขั้นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้มันเกิดองค์ประกอบอย่างนั้นแล้วเราก็ศรัทธาพละมันจะเป็นศรัทธาพละจริงๆเป็นกำลังของการศรัทธาที่ศรัทธาอย่างสูงส่งถ้าได้ถึงขั้นนั้นแล้วทีนี้เราจะเชื่ออย่างสำคัญเลยอาตมาจะไม่ขยายองค์อื่นๆเพราะว่าได้ขยายไปบ้างแล้วนะว่าเมื่อศรัทธาแล้วมันจะทำให้เราแก้วกล้าอาหารจริงๆแก้วกล้าโดยที่เราไม่กลัวเพราะว่าเป็นเรื่องจริงที่เรามั่นใจจริงๆจะดำเนินไปตามธรรมอย่างนั้นอย่างนั้นอาตมาไม่ไล่นะเอาไปฟังศรัทธาที่บรรยายไว้หลายๆสูตรแล้วนะที่อธิบายขยายความเมื่อกี้เป็นแต่เพียงว่าไขในยะละเอียดเพิ่มเติมขึ้นว่ามันจะต้องดำเนินไปอย่างมีหลักและหลักเหล่านั้นตั้งแต่ศีลก็ดีพระหุสูตรก็ดีธรรมะทำเป็นธรรมกถึกก็ตามธรรมกถึกก็คือเป็นครูนี่แหละเป็นครูที่มีสิ่งดีสิ่งจริงสิ่งเป็นจริงไม่ใช่มีเป็นครูแต่เฉพาะไปท่องไปเจ้าท่องไปจำมาเท่านั้นแต่เป็นครูที่มีสภาวะเป็นครูที่ได้ทำได้ทำเป็นเข้าถึงความรู้ที่เราได้ศึกษาแล้วก็ปฏิบัติให้เข้าถึงให้ได้ให้เป็นจริงขึ้นมาให้ได้นั่นแหละยิ่งเป็นครูที่แท้ขนาดเป็นครูที่แท้นั้นศรัทธานั้นมันจะยืนยันมันจะบอกเลยนะว่าถ้าเราเป็นธรรมกถึกเป็นครูแล้วเนี่ยมันจะกล้าเข้าบริษัทคือกล้าในบริษัทหมู่เราก่อนก็ดีหรือกระทั่งยิ่งหมู่บริษัทกลุ่มชนอื่นคนอื่นก็กล้าเพราะเรายืนยันได้ว่าสิ่งนี้มันดีมันจริงมันลึกซึ้งมันซ่อนนะซ่อนไปจนกระทั่งอย่าว่าแต่แค่เขาบริษัทสู่บริษัทเป็นครูนี่ไล่ไปในผิวแรกมิติแรกซะก่อนว่ามันจะถึงขั้นเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติในผิวแรกเป็นความลึกซึ้งของคุณธรรมที่ลึกซึ้งในแม้แต่มิติแรกในระนาบแรกเนี่ยซ้อนเข้าไป10หลักเนี่ยจะกล้าเข้าสู่บริษัทเราก็ได้ฝึกกล้าแสดงธรรมสู่บริษัทเราก็ได้ฝึกอาจจะยังไม่เก่งนะแต่ด้านหน้าแรกเราก็พยายามฝึกตามเนี่ย10หลักเนี่ยจนกระทั่งทรงวินัยจนเข้าไปถึงจิตมีเสนาสนะอันสงัดหรือว่าได้อยู่ป่าเป็นวัดหรืออะไรก็แล้วแต่จะเป็นรูปนอกก็ได้เข้าสู่บริษัทก็อยู่ป่าเป็นวัดในที่จริงแล้วโดยพยัญชนะมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันค้านแย้งกันจะเอาอะไรแน่จะเข้าสู่บริษัทหรือว่าจะอยู่ป่าเป็นวัดนะถ้าพวกเอาแต่เพลินๆนะแต่เราก็ต้องทำทั้งสองอย่างอะเข้าสู่บริษัทด้วยอยู่ป่าเป็นวัดด้วยเอาแต่รูปอยู่ป่านั่นมันเอามาอยู่ที่สันติอโศกแล้วก็เข้าไปสู่ บริษัทนอกบ้างอะไรบ้างไปเทศข้างนอกบ้างอะไรบ้างนี่เป็นต้นเราฝึกจริงๆฝึกให้มันเกิดผลจริงๆจนกระทั่งได้เป็นฌานได้เป็นวิมุตติจะมีวิมุตติในระดับหนึ่งแต่แค่ตัดทางเข้าวิมุตติปิคัมภนาวิมุตติปฏิปัสสัทธิวิมุตติเป็นวิมุตติในระดับต้นๆก็ตามมันก็จะเกิดจริงเป็นจริงแล้วก็ซ้อนลงไปเป็นระนาบลึกลงไปอีกไม่ใช่ระนาบแต่ตอนนี้มันจะดิ่งเป็นแนวดิ่งลงไปลึกเป็นชั้น2ชั้น3ชั้น4มันจะซ้อนแล้วก็จะเกิดตัวศรัทธานี่มันเชื่อมั่นจริงๆยิ่งเป็นมิติที่ลึกเข้าไปอีกซ้อนดิ่งลึกเข้าไปอีกเป็นระดับยิ่งสามารถที่จะมีความรู้ที่เกิดผลจริงเป็นพหุสัจจะหรือเป็นพหุสัจจะนะอาตมาอยากจะให้เรียกพหุสัจจะพหุโสนี่ลึกเข้าไปอย่างนั้นนะแล้วก็เป็นครูที่ได้ซักซ้อมได้ฝึกปรือนะสอนบรรยายเทศเข้าสู่บริษัทได้แก้วกล้าทั้งบริษัทในบริษัทนอกบริษัทอื่นก็แก้วกล้าที่จะแสดงธรรมเข้าไปอีกมากขึ้นทรงนัยยะวินัยยะเนี่ยทรงวินัยเนี่ยทรงนัยยะซับซ้อนขึ้นไปอีกจะศึกษาวินัยที่เป็นหลักเกณฑ์ให้ประพฤติปฏิบัติไม่อาบัติก็ตามก็ด้วยหรือนัยยะอันลึกซึ้งอาตมาเคยเอาสูตรที่ยืนยันที่บรรยายที่บอกมาแล้วว่าเรื่องนัยยะนี่ไม่ได้หมายความว่าวินัย227ของสมณะเท่านั้นนัยยะของธรรมะเรียกว่าอริยวินัยเนี่ยอริยวินัยมันไม่ได้หมายความว่า227เท่านั้นเป็นนัยยะที่ลึกซึ้งเข้าไปนะวินัยสุสิกิโตเนี่ยถ้าแปลถึงต้นนึงก็ว่าแต่ศึกษาในเรื่องของวินัยวินัยสุขิสุขสิกิโตวินโยสุขสิกิโตวินโยจะสุขสิกิโตวินัยจะสุขสิกิโตเนี่ยศึกษาในวินัยอย่างยิ่งนี่ก็ตามอาตมาก็ขยายความฟังแล้วว่าวินัยอันนี้มันก็ได้จะแปลความโดยตัวรูปธรรมดาแค่นั้นก็ได้แต่ลึกไปกว่านั้นแล้วต้องศึกษาให้เกิดความรอบรู้ในอริยวินัยหรือวินัยอันยิ่งนัยยะอันยิ่งขึ้นไปสู่สภาพของความเป็นอริยะที่สูงขึ้นไปเรื่อยๆเพราะยิ่งซ้อนเชิงได้ถึงขั้นไล่ไปเจโตวิมุตติอันไม่กลับกำเริบคุณไปนู่นแหละถ้าได้อย่างนั้นจริงๆแล้วศรัทธาคุณก็จะเลื่อนชั้นเข้าไปจริงๆและบทบาทของการเข้าสู่บริษัทกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทหรือว่าทรงวินัยก็จะมีนัยยะที่ลึกเข้าไปเรื่อยจิตก็จะสงบเสนาสนะอันสงัดนี่จิตจะสงบเข้าไปจริงๆจิตจะสงัดและแข็งแรงเป็นอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาแม้แต่ตัวสังกัปปะนี่ก็จะเที่ยวมีองค์ธรรมของตักกะวิตักกะสังกัปปะอัปปนาพยัปปนาเจตโสภินิโรปนาวจีสังขาราจะยิ่งเที่ยวจะยิ่งชำนาญจะยิ่งคล่องขึ้นไปจริงๆเลยนะจนเป็นฌานเป็นวิมุตติอย่างแท้จริงนะทีนี้เรามาฟังสูตรต่อมาที่จะได้ขยายตัวเสนาสนะอันสงัดนี้ไปสันตสูตรดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลเป็นผู้มีศีลแต่ไม่เป็นพหุสูตรเป็นพหุสูตรเป็นพหุสูตรแต่ไม่เป็นธรรมกถึกเป็นธรรมกถึกแต่ไม่เข้าสู่บริษัทเข้าสู่บริษัทได้แต่ไม่แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทเป็นผู้แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแต่ไม่ทรงวินัยทรงวินัยแต่ไม่อยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะอสงัดอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะอันสงัดแต่ไม่ถูกต้องวิโมกอันสงบตอนนี้ขยายแล้วนะมาหยุดอยู่ตรงนี้แล้วนะมาหยุดอยู่ตรงเสนาสนะอันสงัดแล้วไม่ได้ต่อไปเป็นคำว่าฌานว่าคำว่าเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติแล้วนี่สูตรนี้ท่านขยายแล้วมาขยายตรงนี้แล้วนะอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะอันสงัดแต่ไม่ถูกต้องวิโมกว่าไม่ถูกต้องวิโมกอันสงบไม่มีรูป พราะล่วงรูปเสียได้ด้วยกายอยู่ถูกต้องวิโมกข์อันสงบไม่มีรูปเพราะล่วงรูปเสียได้ด้วยกายอยู่แต่ไม่ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่อย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าฉะไหนหนอเราพึงเป็นผู้มีศรัทธามีศีลและก็ไล่ไปจนกระทั่งถึงทรงวินัยนะแล้วก็ชุดเลยแหละกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นดูกระภิกษุทั้งหลายผู้ประกอบภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะ10ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ก่อให้เกิดความเลื่อมใสโดยรอบและเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงนะเพราะฉะนั้นในการอยู่ป่าเป็นวัดก็ดีได้อยู่ในเสนาสนะอันสงัดก็ดีแต่เราไม่ได้ปฏิบัติให้จนถูกต้องวิโมกข์ไม่มีรูปไม่มีรูปก็คือหมายความว่าอรูปนั่นแหละไม่มีรูปแล้วไม่ถูกต้องวิโมกวิโมกก็คือสภาพการบรรลุธรรมการตรัสรู้วิโมกวิโมกธรรมถูกต้องวิโมกนะอันสงบไม่มีรูปเพราะร่วงรูปเสียได้พอไม่ติดจิตอยู่ในรูปแล้วด้วยกายอยู่นะจนกระทั่งด้วยกายแล้วก็ใจด้วยจนถึงขั้นถอนอาสวะสิ้นถ้าไม่ถึงขั้นนี้ก็แสดงว่าจะปฏิบัติโดยรูปธรรมไปอย่างไรอย่างไรอยู่เสนาสนะอันสงัดเสนาสนะอันสงัดก็อย่างนั้นแหละนะจะบอกว่าอยู่เสนาสนะอันสงัดมันก็แค่เสนาสนะอันสงัดทีนี้ลองฟังวิวิตตสูตรนะเป็นสูตรที่ว่าด้วยความสงัดแบบพุทธกับแบบเดรัจฉีนะอาตมาเอาสูตรนี้มาขยายสงัดความสงัดให้ฟังดูกระภิกษุทั้งหลายพวกอัญญเดรถีปริภาชกบัญญัติความสงัดจากกิเลสไว้3 อย่างนี้3อย่างเป็นไฉนคือความสงัดจากกิเลสเพราะจีวร1ความสงัดจากกิเลสเพราะบิณฑบาต1ความสงัดจากกิเลสเพราะเสนาสนะ1นะก็คือจีวรเสจีวรแล้วก็บิณฑบาตแล้วก็ที่อยู่เสนาสนะเขาแปลว่าที่อยู่เครื่องนุ่งห่มอาหารและที่อยู่นั่นแหละดูกระภิกษุทั้งหลายในความสงัดจากกิเลส3อย่างนั้นในความสงัดจากกิเลสเพราะจีวรพวกอัญญเดรถีปริภาชกปฏิบัติไว้ดังนี้คือทรงผ้าป่านบ้างผ้าแกมกันบ้างผ้าห่อศพบ้างผ้าบางสุกุลบ้างผ้าเปลือกไม้บ้างหนังเสือบ้างหนังเสือทั้งเล็บบ้างผ้าคากรองบ้างผ้าเปลือกปอกรองบ้างผ้าผลไม้กรองบ้างผ้ากำพลทำด้วยผมคนบ้างผ้ากำพลทำด้วยขนสัตว์บ้างผ้าทำด้วยปีกนกเขาบ้างดูกระภิกษุทั้งหลายข้อนี้แลพวกอัญญเดรถีปริภาชกบัญญัติไว้ในความสงัดจากกิเลสเพราะจีวรเขาถือว่าถ้าเผื่อว่าการได้แต่งตัวปอนๆให้มีเสื้อผ้าที่เป็นผ้าป่าเป็นผ้าที่ยิ่งมักน้อยลงไปเท่าไหร่ก็นั่นแหละแค่แสดงแต่เปลือกเขาก็ถือว่านี่เป็นสงัดจากกิเลสเพราะจีวรแล้วดูกระภิกษุทั้งหลายความสงัดจากกิเลส3อย่างนั้นในความสงัดจากกิเลสเพราะบิณฑบาตพวกอัญญเดรถีปริภาชกบัญญัติไว้ดังนี้คือเป็นผู้มีผักดองเป็นพักษาบ้างมีข้าวฟ่างเป็นพักษาบ้างมีลูกเดือยเป็นพักษาบ้างมีกากข้าวเป็นพักษาบ้างมียางเป็นพักษาบ้างมีสาหร่ายเป็นพักษาบ้างมีรำเป็นพักษาบ้าง มีข้าวตังเป็นพักษาบ้างมีกำยานเป็นพักษาบ้างมีหญ้าเป็นพักษาบ้างมีโคไมโคไมก็คือขี้งัวมีโคไมเป็นพักษาบ้างมีเง่าและผลไม้ป่าในป่าเป็นอาหารบริโภคผลไม้หล่นเยียวยาอัตภาพดูกระพิสุทธ์ทั้งหลายข้อนี้แลพวกอัญญาเดรธีปริภาชกบัญญัติไว้ในความสงัดจากกิเลสเพราะบิณฑบาตหมายความว่ากินน้อยกินไม่กินง่ายเลี้ยงง่ายไปจนกระทั่งกินของไอ้นั่นได้แล้วเท่านั้นเขาก็ถือว่าเอาเปลือกนอกเอารูปนอกเนี่ยเป็นการอยู่เป็นการสงัดจากกิเลสเพราะอาหารเพราะเรื่องของบิณฑบาตดูกระพิสุทั้งหลายในความสงัดจากกิเลส3อย่างนั้นในความสงัดจากกิเลสเพราะเสนาสนะพวกอัญญาเดรธีปริภาชกบัญญัติไว้ดังนี้คือป่าโคนไม้ป่าช้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางโรงลานดูกระพิสุทั้งหลายข้อนี้แลพวกอัญญาเดรธีปริภาชกบัญญัติไว้ในความสงัดจากกิเลสเพราะเสนาสนะดูกระพิสุทั้งหลายพวกอัญญาเดรธีปริภาชกบัญญัติความสงัดจากกิเลส3อย่างนี้แลไว้หมายความว่าพวกที่เข้าใจไม่ถูกเดรธีแปลว่าพวกนอกพุทธนอกทางพุทธเขาบอกว่าความสงัดจากกิเลส3อย่างในเรื่องของปัจจัยที่เป็นว่าเครื่องนุ่งห่มอาหารที่อยู่โดยเฉพาะเสนาสนะถ้าจะบอกว่าอยู่ป่าเป็นวัดเนี่ยในความหมายข้อนี้ในความหมายข้ออยู่ป่าเป็นวัดเขาก็บัญญัติในนี้บัญญัติเสนาสนะนี่อยู่ป่าเป็นวัดได้อยู่ในเสนาสนะอันสงัดในขยายความข้อนี้นะถ้าเป็นอัญญาเดรธีแล้วเขาเข้าใจว่าถ้าผู้ใดอยู่ป่าได้อยู่โคนไม้ได้อยู่ป่าช้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฟางโรงรานหมายความว่าอยู่ที่เงียบที่สงัดเท่านั้นได้สำเร็จผู้นั้นก็ถือว่าบรรลุกิเลสบรรลุในการตัดกิเลสหรือว่าทำลายกิเลสได้แล้วอยู่ป่าเท่านั้นเอารูปนอกสรุปง่ายๆก็เอารูปนอกอยู่ป่าแล้วก็อยู่ป่าประจำอยู่ป่าเป็นวัดเท่านั้นก็ถือว่าผู้นี้อยู่ป่าจริงๆอยู่เสนาสนะอันสงัดจริงๆได้ทีนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายส่วนความสงัดจากกิเลสของภิกษุในธรรมวินัยนี้สามอย่างตอนนี้ของพระพุทธเจ้าบัญญัติอันนั้นเป็นของเดรธีบัญญัตินะโดยเอาแค่รูปนอกนะเป็นเรื่องหลักฐานบัญญัติถ้าใครทำอย่างนี้ได้ถือว่าสำเร็จแต่พระเจ้าบอกพระพุทธเจ้าก็ตัดอีกอย่างหนึ่งสามอย่างเป็นไฉนดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีศีลละความเป็นผู้ทุศีลและเป็นผู้สงัดจากกิเลสเพราะศีล นั้นด้วยนะกำหนดชัดเลยว่าผู้จะอยู่เสนาสนะป่าก็ตามจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลเป็นผู้ละความเป็นผู้ทุศีลเพราะศีลนั้นเป็นผู้สงัดจากกิเลสเพราะศีลเป็นตัวขัดเกลากิเลสไม่ใช่ไปอยู่ป่าแล้วขัดเกลากิเลสแต่เพราะศีลขัดเกลากิเลสสองเป็นผู้มีความเห็นชอบละความเห็นผิดนี่คือทิฏฐิและเป็นผู้สงัดจากกิเลสเพราะความเห็นชอบนั้นด้วยมีสมาธิทิฐินะสามเป็นพระขีณาสพละอาสวะทั้งหลายและเป็นผู้สงัดจากอาสวะทั้งหลายเหล่านี้ด้วยสรุปเลยจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิทิฐิก็คือตัวประธานของมรรคองค์8เพราะฉะนั้นถ้าผู้ใดมีประธานเป็นมรรคองค์8แล้วก็ปฏิบัติอยู่ในหลักเกณฑ์ของพระพุทธเจ้าปฏิบัติทำด้วยหลักมรรคองค์8แล้วก็มีอันหวังได้ว่าจะได้เป็นพระขีณาสพเพราะฉะนั้นข้อ3ก็พระพุทธเจ้าก็สรุปเลยว่า3เป็นพระขีณาสพละอาสวะทั้งหลายและเป็นผู้สงัดจากอาสวะทั้งหลายเหล่านี้ด้วย3ข้อดูกระภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นภิกษุนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้บรรลุส่วนอันเลิศบรรลุส่วนที่เป็นแก่นสารเป็นผู้บริสุทธิ์ตั้งอยู่ในธรรมที่เป็นสาระดูกระภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนคฤหบดีชาวนาพึงใช้คนให้รีบเร่งเก็บเกี่ยวข้าวสาลีในนาของเขาซึ่งถึงพร้อมแล้วครั้นแล้วพึงใช้คนให้รีบเร่งรวบรวมเข้าไว้ ครั้นแล้วพึงใช้คนให้รีบเร่งขนเอาไปเข้าลานครั้นแล้วพึงใช้คนให้รีบเร่งล้อมไว้ครั้นแล้วพึงใช้คนให้รีบเร่งหนวดเสียครั้นแล้วพึงใช้คนให้รู้เอาฟางออกเสียครั้นแล้วพึงใช้คนให้รวมข้าวเปลือกเป็นกองเข้าไว้ครั้นแล้วพึงใช้คนให้รีบเร่งฝัดข้าวครั้นแล้วพึงใช้คนให้รีบเร่งขนออกไปครั้นแล้วพึงใช้ให้คนรีบเร่งซ้อมโอ้ยซ้อมใช่แล้วรีบเร่งซ้อมครั้นแล้วพึงใช้คนให้รีบเร่งเอาแกลบออกเสียดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อเป็นเช่นนี้ข้าวเปลือกเหล่านั้นของคฤหัสถ์ชาวนานั้นพึงเป็นของถึงส่วนอันเลิศถึงส่วนอันเป็นแก่นสารสะอาดหมดจดตั้งอยู่ในความเป็นของมีแก่นสารฉันใดภิกษุทั้งหลายเป็นผู้ภิกษุเป็นผู้มีศีลละความเป็นผู้ทุศีลและสงัดจากกิเลสแล้วเพราะศีลนั้นด้วยเป็นผู้มีความเห็นชอบละความเห็นผิดและสงัดจากกิเลสแล้วเพราะความเห็นชอบนั้นด้วยคือตีภาษาของท่านนำไปในบอกชัดเจนเลยว่าปฏิบัติศีลก็ให้ถึงขั้นบรรลุมีความเห็นชอบคือต้องสัมมาทิฏฐิเป็นหลักแล้วก็ต้องปฏิบัติสัมมาทิฏฐิเป็นหลักจนกระทั่งถึงขั้นบรรลุก็ต้องถึงขั้นสัมมาญาณสัมมาวิมุตตินั่นแหละเป็นผลนะและละความเห็นสงัดจากกิเลสเพราะความเห็นชอบนั้นด้วยเป็นพระขีณาสพละอาสวะทั้งหลายและสงัดจากอาสวะทั้งหลายนั้นด้วยสรุปแล้วสงัดของพระพุทธเจ้าเนี่ยเสนาสนะอันสงัดหรือสงัดของพระพุทธเจ้านี้ท่านเน้นนามธรรมเป็นพระขีณาสพละอาสวะทั้งหลายนะและสงัดจากอาสวะทั้งหลายนั้นด้วยดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้บรรลุส่วนอันเลิศบรรลุส่วนที่เป็นแก่นสารเป็นผู้หมดจดตั้งอยู่ในธรรมที่เป็นแก่นสารฉันนั้นเหมือนกันแลชาวนาที่ปลูกข้าวจนกระทั่งสุดท้ายปลูกข้าวแล้วก็ไม่จะปลูกข้าวแล้วก็ได้แต่ข้าวกองข้าวไว้หรือว่าข้าวเม็ดก็ไม่รู้จะเกี่ยวไม่รู้จะเก็บไม่รู้จะนวดไม่ใช่แค่ค้างๆจะต้องทำจนกระทั่งถึงเป็นข้าวสารเอามาหุงกินได้เลยสรุปรวมง่ายๆเมื่อกี้ท่านเปรียบเทียบว่าชาวนาทำสวนทำนาเนี่ยทำจนกระทั่งสุดท้ายจะถึงขั้นเอาแกลบออกเสียจนกระทั่งเอาเปลือกเอาแกลบเอาเปลือกเอาอะไรออกหมดจนกระทั่งเป็นข้าวสารแล้วเอามาหุงกินได้เลยเป็นของสุดยอดอย่างนี้เรียกว่าสงัดเสนาสนะอันสงัดหรืออยู่ป่าเป็นวัดไม่ได้หมายถึงแค่เป็นแค่อยู่ป่าแล้วก็คือสำเร็จเพราะฉะนั้นเดรัจฉีจะบัญญัติแค่นั้นเป็นเปลือกเป็นขั้นตอนหยาบยังไม่ใช่แท้ยังไม่ใช่องค์ประกอบสมบูรณ์นะเพราะงั้นอาตมาอธิบายไปเนี่ยแม้ทรงวินัยก็ตามแม้แต่อยู่ในเสนาสนะอันสงัดหรือว่าอยู่ป่าเป็นวัดก็ตามอาตมาก็ไม่ได้บรรยายไว้แค่นั้นอาตมาว่าอาตมาบรรยายสอดคล้องพระพุทธเจ้าที่ท่านบรรยายไว้อยู่นี่มีหลักฐานยืนยันดังนี้เป็นต้นเพราะเดียร์ถีก็จะพูดก็แต่ตื้นๆแล้วก็จะยึดแต่รูปได้แต่รูปแล้วก็ไม่รู้จักว่าองค์ประกอบในการปฏิบัติประพฤติเป็นอย่างไรศีลสมาธิปัญญาเป็นหลักก็ปฏิบัติกันไม่ตรงแล้วก็ไม่พยายามปฏิบัติศีลให้ถูกต้องที่สุดนะเมื่อไม่ทำถึงที่สุดมันก็ไม่ได้อย่างที่กล่าวแล้วนะเพราะฉะนั้นมาถึงนี่แล้วท่านก็พยายามให้ปฏิบัติจนกระทั่งทรงวินัยแต่ไม่อยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะอันสงัดอยู่ป่าเป็นวัดอยู่ในเสนาสนะอันสงัดแต่ไม่ถูกต้องวิโมกอันสงบไม่มีรูปเพราะร่วงรูปเสียได้ด้วยกายอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่ายังไม่เลื่อนชั้นแต่ต้องเลื่อนชั้นทีนี้เลื่อนชั้นเป็นถูกต้องวิโมกอันสงบไม่มีรูปเพราะร่วงรูปเสียได้โดยกายอยู่แต่ไม่ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่อย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นที่สุดจ้องถึงที่สุดได้ปฏิบัติเสนาสนะอันสงัดหรืออยู่ป่าเป็นวัดนี่หมายถึงจะต้องปฏิบัติจนถึงที่สุดให้ถึงที่สุดเพราะฉะนั้นต้องเป็นฌานเป็นวิมุตตินั่นแหละ ป็นที่สุดนะต้องถึงฌานถึงวิมุตติเหมือนกันกับอาตมาอธิบายเจโตปริยญาณเจโตปริยญาณพออธิบายกันไปมี16พอถึงขั้นอนุตตรจิตอนุตตรังจิตตังสอุตตรังจิตตังอนุตตรังจิตตังเสร็จแล้วพอถึงอนุตตรังจิตตังเนี่ยอาตมาก็ขยายว่าอนุตตรังจิตตังเนี่ยจะต้องประกอบไปด้วยสมาหิตังประกอบไปด้วยวิมุตติจิตนะไม่ใช่อวิมุตติอยู่นะเป็นองค์ประกอบขยายอนุตตรังจิตตังเช่นเดียวกันอยู่ในเสนาสนะอันสงัดนะต้องมีฌานแล้วก็มีอุปโตภาคขวิมุตต์เป็นตัวขยายอยู่ในเสนาสนะอันสงัดหรืออยู่ป่าเป็นวัดนะเสนาสนะอันสงัดถึงที่สุดแล้วก็จะต้องเป็นอย่างที่ท่านตรัสในวิวิตสูตรที่อ่านไปให้ฟังแล้วว่าจะต้องเป็นผู้ที่ถึงสุดท้ายจะต้องต้องวิโมกจะต้องถึงขั้นสุดท้ายถึงขั้นได้วิโมกอันสมบูรณ์ถอนอาสวะสิ้นนั่นแหละนะเป็นพระคีนาศพรุ่นแหละจึงจะเรียกว่าเสนาสนะอันสงัดมันต้องขยายด้วยองค์ประกอบตอนหลังอนุตตรังจิตตังจิตที่เหนืออนุตตระนี่เป็นจุดปลายทางของคนที่จะทำจิตให้เป็นอนุตตรจิตตังได้ในเจโตปริยญาณจะต้องประกอบไปด้วยสมาหิตะจะต้องประกอบไปด้วยอวิมุตติอวิมุตติอวิมุตติในพระบาลีว่าอวิมุตติตังจิตตังมีปีจิตด้วยหรือเปล่าไม่ทราบอวิมุตติฮะอวิมุตตจิตนะอวิมุตตจิตนะจะต้องเป็นจิตที่วิมุตติด้วยไม่ใช่อวิมุตติต้องเป็นวิมุตตจิตไม่ใช่อวิมุตตนะต้องเป็นวิมุตตจิตไม่ใช่อวิมุตติอยู่หรือไม่เป็นอสมาหิตะต้องเป็นสมาหิตะแล้วลักษณะของสมาหิตะเป็นอย่างไรลักษณะของวิมุตติเป็นอย่างไรอาตมาก็ขยายความสอดใส่เข้าไปในอนุตตรังจิตตังแล้วนะให้ฟังอย่างนี้เป็นต้นคล้ายกันพอมาถึงอันนี้พอถึงเสนาสนะอันสงัดแล้วก็ขยายมีฌานมีวิมุตตินะอุปโตภาคควิมุตติ2อันนั้นขยายคำว่าเสนาสนะอันสงัดวันเราจะต้องเข้าใจในสภาวะหรือในรูปของพระพุทธเจ้าที่สอนท่านเน้นเข้าหานามธรรมเน้นเข้าหาจิตวิญญาณเป็นหลักการปฏิบัติธรรมะถ้าเผื่อว่าปฏิบัติธรรมะศรัทธาเป็นแต่เพียงศรัทธาอะไรก็ได้หลักเกณฑ์แค่ศีลก็ไม่มีทุกวันนี้คนเราศรัทธาศรัทธาจัดด้วยนะศรัทธาอย่างที่เรียกว่าโอ้ไม่ลืมหูลืมตาที่ศรัทธากันทุกวันนี้เป็นข้าทาสศรัทธากันอย่างตายแทนกันได้เลยมีเยอะแยะไปแต่นั่นแหละมันก็งมงายหลักเกณฑ์ประกอบกับการศรัทธาจะเชื่อแล้วนะเอาอะไรมาพิสูจน์เอาดีเอาชั่วนั้นมาพิสูจน์จริงไหมหลักศีลนี่ลึกซึ้งนะคำว่าศีลของพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่ว่าหลักศีลก็คือแต่เพียงเรียนแล้วก็ทำเป็นศีลปฏิปรามาหรือศีลปฏิปทานปฏิบัติตามจารีตประเพณีปฏิบัติศีลก็มายังพันเตปฏิบัติก็อยู่เต็มบ้านเต็มเมืองก็ปฏิบัติกันนะปฏิบัติกันอยู่อย่างนั้นแหละแล้วก็พาปฏิบัติแล้วก็ไม่ได้เช็คไม่ได้ตรวจไม่มีธรรมวิจัยไม่มีสติสัพพัญญะไม่ได้ตรวจอ่านไม่ได้เห็นว่ามันเป็นอย่างไรสอดคล้องกับจริงไหมแล้วได้เนื้อสาระที่เป็นแม่นามธรรมเนื้อสาระที่เป็นปรมัตถสัจจะขึ้นอย่างไรประกอบไปข้างนอกอย่างไรด้วยทั้งนอกทั้งในประกอบทั้งนอกทั้งในสมบูรณ์ไม่รู้นอกไม่รู้ในไม่รู้ชัดนะกายในกายกายนอกกายกายในกายเวทนาในเวทนาเวทนานอกเวทนาอะไรต่างๆนานาพวกนี้ถ้าไม่เข้าใจสมบูรณ์ไม่เข้าใจชัดเจนมันก็ไม่ครบไม่ถ้วนนะลองอ่านวิชยสูตรอีกทีหนึ่งสินะเมื่อกี้นี่ก็ขยายเห็นเด่นชัดว่าทางขยายตรงนั้นวิชยสูตรดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้มีศรัทธาแต่ไม่มีศีลอย่างนี้เธอชื่อว่าไม่เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองค์นั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าฉะไหนหนอเราพึงเป็นผู้มีศรัทธามีศีลดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นดูกระภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลแต่ไม่เป็นพหูสูตรก็บริยันใหญ่ก็เหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นจะต้องให้มีพหูสูตรตามมาด้วยทีนี้เป็นพหูสูตรแต่ไม่เป็นพระธรรมกถึกก็เหมือนกันแหละเพราะฉะนั้นต้องพยายามให้เป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีพหูสูตรจึงเป็นพระธรรมกถึกได้เป็นพระธรรมกถึกแต่ไม่เข้าสู่บริษัทในปยานใหญ่ก็เหมือนกันน่ะต้องเป็นผู้มีศรัทธาแล้วก็ต้องมีศีลกำกับย้อนกลับไปทุกทีอ่ะแล้วก็เป็นพระหูสูตรแล้วก็เป็นผู้เป็นธรรมกถึกแล้วก็เข้าสู่บริษัทนะทีนี้เข้าสู่บริษัทแต่ไม่แกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทปยานใหญ่ก็เหมือนกันก็ย้อนไปที่ศรัทธาอีกจะต้องเป็นผู้ที่มีศรัทธาได้ก็เพราะมีศีลปฏิบัติสอดซ้อนลงไปแล้วก็มีเป็นพระหูสูตรแล้วก็เป็นธรรมกถึกแล้วก็เข้าสู่บริษัทจึงจะแก้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทนะเมื่อแก้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแต่ไม่ทรงวินัยก็เหมือนกันก็ย้อนไปอีกปยานใหญ่ต้องเป็นศรัทธาต้องเป็นผู้มีศีลต้องเป็นผู้มีพระหูสูตรต้องเป็นผู้แก้วเป็นพระธรรมกถึกเป็นผู้เข้าสู่บริษัทแล้วก็เป็นผู้แก้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแล้วก็ทรงวินัยได้นะทรงวินัยแต่ระลึกไม่ได้ตอนนี้ทรงวินัยแล้วทีนี้เข้าถึงตอนตัวนั้นอีกแล้วนะเข้าสู่ตัวสงัดจากกิเลสเสนาสนะอสงัดอีกแล้วต้องทรงวินัยทรงวินัยแต่ระลึกไม่ได้ถึงชาติก่อนเป็นอันมากคือระลึกไม่ได้ถึงชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างสามชาติบ้างสี่ชาติบ้างห้าชาติบ้างสิบชาติบ้างยี่สิบชาติบ้างสามสิบชาติบ้างสี่สิบชาติบ้างห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติบ้างพันชาติบ้างแสนชาติบ้างตลอดสังวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดวิวัตกับเป็นอันมากบ้างตลอดสังวัตวิวัตกับเป็นอันมากบ้างว่าในภพโน้นเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เธอย่อมระลึกไม่ได้ถึงชาติก่อนเป็นนั้นมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศด้วยประการฉะนี้ระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นนั้นมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างชาติสองชาติบ้างพยานใหญ่เธอย่อมระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นนั้นมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศด้วยประการฉะนี้แต่ไม่เห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ไม่รู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฏฐิเมื่อตายไปเขาเข้าถึงอบายทุกติวินิบาตนรกส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการกระทำด้วยอำนาจสมาธิเมื่อตายไปเขาเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ดังนี้ไม่เห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตผิวพรรณมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสู่มนุษย์ไม่รู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์เป็นผู้ไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้ทีนี้กลับเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ปยานใหญ่ก็ย้อมอีกย่อมรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้แต่ไม่ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญายิ่งเองปัจจุบันเขาในปัจจุบันเขาถึงอยู่อย่างนี้เธอชื่อว่าเป็นผู้ไม่บริบูรณ์ด้วยองค์นั้นเธอพึงบำเพ็ญองนั้นให้บริบูรณ์ด้วยคิดว่าฉะไหนหนอเราพึงเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นผู้หูสูเป็นธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทแกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัททรงวินัยระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างปยานใหญ่ระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการระลึกชาติก่อนได้มากและพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศด้วยประการฉะนี้และเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริบูรณ์ล่วงจักษุมนุษย์ปยานใหญ่และรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉะนี้ กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะสิ้นทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ดูกระภิกษุทั้งหลายเมื่อใดแลภิกษุเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นผู้หุ่นสูตรเป็นพระธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทผู้เข้าสู่บริษัทแกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัททรงวินัยระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างปยันใหญ่ระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉนี้เห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงซึ่งจักษุของมนุษย์ปยันใหญ่รู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการฉนี้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญายิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เมื่อนั้นเธอชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยองค์นั้นดูกระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แลย่อมเป็นผู้ก่อให้เกิดความเลื่อมใสโดยรอบเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงวิชยสูตรนี่ก็เสริมซ้อนเข้ามาอีกจากสันตสูตรว่าสันตสูตรนี่หมายความว่าเป็นผู้ที่ทำให้สงบได้นะเป็นฌานได้แล้วเกิดปัญญาญาณวิชยะแล้วเกิดปัญญาญาณจนรู้แจ้งแทงทะลุจิตซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไปซ้อนเข้าไปจนกระทั่งสุดท้ายเกิดเตวิโชในตัวเกิดระลึกชาติได้เกิดรู้การเกิดการอุบัติเจโตปริยญาณนะก็ขออภัยจุตูปปาตญาณนะมีบุพเพนิวาสานุสติญาณและก็เกิดจุตูปปาตญาณรู้รายละเอียดเนี่ยเรามาเอาตอนท้ายที่ท่านสรุปนี่เลยว่าถ้ายังไม่ได้แม้เป็นขั้นตอนเป็นระดับระบาบมาที่บอกว่าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่แจ้งสังเกตโอ้ยไม่มาตั้งแต่ไม่ตอนแรกแล้วนะพอได้อันนึงแต่ก็ยังไม่อีกอันนึงเหมือนกันกับอันต้นนะได้เป็นพระธรรมก็ถึกแล้วก็ไม่แก้วกล้าเข้าสู่บริษัทมันก็ยังไม่บริบูรณ์เพราะฉะนั้นต้องเข้ากล้าแก้วกล้าสู่เข้าสู่บริษัทแสดงธรรมแก่บริษัทแก้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทแล้วก็จะต้องทรงวินัยถ้าไม่ทรงวินัยก็ยังไม่บริบูรณ์ต่อไปเรื่อยๆเหมือนกันแล้วก็ซ้อนเชิงเหมือนอย่างที่อธิบายมาแล้วอันนี้ก็เหมือนกันจะต้องลึกซึ้งและซ้อนเข้าไประลึกอะไรได้ระลึกชาติได้หลายชาติชาติคำนี้อาตมาบอกแล้วว่าไม่ได้หมายความว่าชาติที่จะต้องข้ามชาติไปชาติก่อนๆ นั้นชาติคือการเกิดระลึกการเกิดได้นะระลึกได้ว่าการเกิดเมื่อวานนี้เมื่อก่อนนี้นะการเกิดว่ารู้ตัวเรามีสติสัมปชัญญะว่าเราเป็นเราชื่ออันนั้นอันนี้เอาชื่อโลกนี่ก็ได้นะเอาชื่อทำเอาโลกเราคือนายคนนั้นเรานางสาวคนนี้อะไรก็ตามใจเถอะเสร็จแล้วเรามีกรรมกิริยาอะไรมีกรรมกิริยาอะไรเกิดแล้วก็ทางจิตมีกิเลสอะไรเกิดรู้ความเกิดเป็นการเกิดชาติเกิดลึกซึ้งซ้อนเข้าไปตั้งแต่ตัวตนบุคคลเราเขามีพฤติกรรมกายวาจาใจมีกิเลสพฤติกรรมเกิดกิเลสเกิดถ้าเรารู้ได้ว่ากิเลสเกิดนั่นแหละเราก็ได้ลึกซึ้งเข้าไปไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติชาติซ้อนชาติตั้งแต่หยาบไปหาละเอียดตั้งแต่สมมุติสัจจะเข้าไปหาปรมัตถสัจจะรู้การเกิดอย่างนี้แหละจึงจะรู้ได้ทั้งภาษานะเอาสรุปตอนท้ายระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากแล้วก็ระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศนะระลึกเป็นชาติก่อนได้พร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุทเทศอุทเทศคือหัวข้อที่อาตมาอธิบายอยู่เนี่ยยกหัวข้อขึ้นมาแล้วก็ขยายความอยู่เนี่ยยกขึ้นแสดงเนี่ยเรียกว่าอุทเทศอุทเทศเหล่านั้นก็ได้รู้ความหมายเข้าใจในความหมายของอุทเทศเหล่านั้นก็รวมแล้วก็คืออุทเทศสิ่งที่คุณได้รู้มาจากอุทเทศที่ผู้ที่ยกขึ้นแสดงข้อขึ้นแสดงมาแล้วก็ขยายความอะไรต่างๆจนเราเข้าใจก็เอาความเข้าใจที่ได้จากอุทเทศนั่นแหละคือรู้อุทเทศแล้วเอามาประกอบอาการ เรามีอาการอย่างไรที่มันเกิดบอกแล้วเกิดตั้งแต่อาการทางกายอาการทางวาจาจนถึงอาการทางใจระลึกชาติระลึกบอกแล้วว่าระลึกชาติก็คือระลึกตัวเรานี่แหละจะเอาตั้งแต่เราเป็นชื่อนายนั้นนางสาวนี้อะไรก็ตามใจบอกแล้วแล้วก็มีพฤติกรรมมีอาการของพฤติกรรมแล้วคุณก็รู้อาการแล้วก็รู้ความหมายอย่างที่อาตมาอธิบายซ้อนอยู่นี่ว่าอย่าไปรู้แต่อาการกรรมเฉยกรรมเหล่านั้นเกิดจากกิเลสอะไรเกิดจากกุศลอกุศลของทางจิตอะไรมีเจตนารมณ์อย่างไรกิเลสเป็นตัวบงการหรือไม่นะเราก็จะรู้อาการพร้อมรังอาการในอุเทศด้วยประการฉะนี้ทีนี้เห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัตินี่เข้ามาหาจุตูปปาตญาณแล้วเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจากสุขของมนุษย์รู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์เป็นไปตามกรรมนี้จะต่อไปอีกเอาตรงช่วงนี้ก่อนนะระลึกชาติได้พร้อมทั้งอุเทศโดยประการชนีแล้วทีนี้ต่อมาก็เห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติอุบัติเรียกว่าจุตูปปาตญาณเนี่ยมันดีมันหยาบเลวประณีตซะก่อนมันหยาบหรือมันประณีตผิวพรรณดีมีวรรณะหรือไม่มีวรรณะวรรณะดีกับวรรณะไม่ดีก็หมายความว่าศักดิ์ของฐานะของวรรณะเราจะบอกเอาวรรณะคือแปลเป็นภาษาไทยได้แค่ว่าผิววรรณะนี่ชั้นไม่ใช่ผิวเท่านั้นชั้นมีชั้นสูงชั้นต่ำเพราะฉะนั้นจะบอกวรรณะแค่ผิวแล้วก็แปลแต่แค่รูปคนมีผิวพรรณสามมีผิวพรรณสามก็แปลว่าสามซะด้วยนะมันน่าจะแปลว่าผิวพรรณสวยหรือไม่สวยผิวพรรณสามมีผิวพรรณดีนะก็มีผิวพรรณสามแปลว่าสามซะด้วยที่จริงแปลว่าสามน่ะดีแล้วมันจะได้เห็นว่าผิวพรรณสามเนี่ยหมายความว่ามันน่าจะบอกว่าผิวพรรณดีกับผิวพรรณไม่ดีหรือผิวพรรณงามกับผิวพรรณไม่งามถ้าจะเอาแต่แค่ผิวนี่เพราะงั้นไม่ได้แปลว่าแค่ผิววันหน้านี่ผิวพรรณมันอุตส่าห์มาแปลว่าผิวพันวันณะเนี่ยมาทับศัพท์พันณะนี่ก็คือวันณะนั่นแหละผิวได้เอาแต่ผิวก็เอาลึกกว่าผิวมันไม่ได้แล้ววันณะพอมาแปลเป็นไทยก็จะเอาผิวพันดีผิวพันสามนี่ภาษาไทยท่านแปลมาแต่โบราณอาจารย์แปลมาเอาแต่แค่นั้นแหละไม่ทะลุไปสักทีนะวันณะของพระพุทธเจ้าแน่นอนเลยในพระบาลีใช้คำว่าวันณะไม่ได้แปลคำว่าผิวเพราะคำว่าผิวไม่มีอะผิวในเวทภาษาไทยก็ทับศัพท์คำว่าวันณะก็คือพันก็เลยแปลวันหน้าว่าแต่ผิวพันก็มันชั้นไม่ได้เหรอนะแปลว่าชั้นเพราะว่าถ้าแปลว่าชั้นนี่นะวันหน้านี่แปลว่าชั้นชั้นสูงชั้นต่ำชั้นลึกเพราะดีวันผิวพันดีก็คือวันหน้าชั้นสูงวันหน้าชั้นดีถ้าผิวพันยะสามก็คือวันหน้าชั้นต่ำเพราะจะเจริญด้วยวันหน้าวันหน้าก็คือวันณะของคนนี่แหละถ้าละวันนังก็เป็นพวกเลี้ยงยากบำรุงยากอวันณะเป็นพุทธวันณะอวันณะเลี้ยงยากบำรุงยากไม่มักน้อยไม่สันโดษไม่ขัดเกลากิเลสไม่มีศีลเคร่งแล้วก็ขี้เกียจแล้วก็มิจฉาทิฏฐิไม่ใช่มิจฉาทิฏฐิอสังสักขะยังคลุกคลีเกี่ยวข้องกับกิเลสอสังสักขะไม่ใช่อสังสักขะสังสักขะคลุกคลีเกี่ยวข้องกับกิเลสมีหกอวันหน้านี่มีหกมีขัดเกลาแล้วก็ขัดเกลาแล้วก็ขัดเกลาแล้วก็อะไรอะไรเรียนอย่างมากๆอันนี้มันต้นอันนี้มันทูตะแล้วสันเลกะทูตะแล้วมีหกนะคือไม่ต่อไปถึงอาการที่น่าเลื่อมใสสะสมอะไรนั่นไม่ต่อหรอกมีเรียกขี้เกียจนี่แหละไม่รู้จะใช้พระบาลี กสัจฉะหรือว่ากุสิตะไม่รู้นะกุสิตะก็ไปขี้เกียจโกสัจฉะก็ไปขี้เกียจนั่นนะวันหน้านะมันก็หกหรือวันนะหรือเป็นผู้มีวันนังเป็นผู้วันนะดีสุวันนะไม่ใช่ทุวันนะเพราะฉะนั้นวันนะนี่ไม่ได้แปลเอาได้แค่ว่าผิวเท่านั้นผิวเปลือกนี่เท่านั้นว่าหมายผิวดีไปอาบน้ำนมมาก็ไม่อาบน้ำนมเนี่ยจะเข้าไปประกวดนางงามจักรวาลอาบน้ำนมอยู่แค่นี้ไม่ใช่นำมาจะนำมาทำแล้วก็ไม่ใช่เรื่องลึกซึ้งเพราะฉะนั้นในที่นี้จะต้องเข้าใจให้ลึกซึ้งได้เมื่อเรารู้จักหมู่สัตว์จุติอุบัติแล้วหยาบน่าจะแปลว่าหยาบมากกว่าเลวประณีตเนี่ยหยาบหรือประณีตเป็นผู้ลึกซึ้งหรือไม่ลึกซึ้งนั่นเองเพราะปฏิบัติทำแล้วถ้าปฏิบัติถูกทางมามันก็จะสูงขึ้นมาถึงจิตจะสงบระงับจิตจะสงัดอยู่ในเสนาอันสนะสนะอันสงัดเนี่ยก็จะเจริญทางจิตวิญญาณมาอย่างนี้เสมอแล้วตอนนี้กำลังบอกแล้วว่าท่านกำลังใช้คำว่าเตวิชโชนะระลึกย้อนเราเป็นเรานี่แหละเสร็จแล้วเราก็มีกรรมมีอาการมีกายกรรมวจีกรรมอาการทางกายอาการทางวาจาอาการทางจิตเสร็จแล้วเราก็ประกอบกับอุทเทศเสร็จแล้วเมื่อประกอบอุทเทศแล้วเราก็ได้ระลึกย้อนลงไปอีกถึงขั้นรู้ว่าอะไรเกิดอะไรดับอะไรจุติอะไรอุบัติมีความหยาบดับมีความละเอียดมีความประณีตมีความสุขุมมีความเข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นอีกจนกระทั่งข้ามชั้นวรรณะสูงขึ้นวรรณะสูงขึ้นผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามนี่วรรณะสูงขึ้นได้ดีตกยากยิ่งชัดเจนใหญ่ด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักษุของมนุษย์ก็คือเกิดญาณทัศนวิเศษมีญาณทัศนะมีตาทิพย์สามารถรู้ว่าตัวเองเนี่ยเจริญขึ้นหรือว่าตกต่ำได้ดีหรือตกยากเราตัวนี้หมายถึงปรมัตถ์เข้าไปเลยว่าเรานี่มีวรรณะสูงขึ้นแล้วเราก็ได้ดีขึ้นเจริญขึ้นอย่างแท้จริงเห็นสัตว์นั้นตายโดยเฉพาะรู้จักสัตว์ตัวชื่อนั้นชื่อนี้ถ้าอธิบายเจโตปริยานสัตว์ชื่อว่าเดรัจฉานสัตว์ชื่อว่าเปรตตายไปเราได้ชื่อใหม่มาเป็นเทวดามาเป็นอุบัติเทพอย่างแท้จริงหรือไม่รู้เทวดารู้สัตว์นรกถ้ายิ่งละเอียดละออไปรู้จักสัตว์ประเภทไหนล่ะเทวดาประเภทไหนล่ะมโนสิปโทสิกะเทวดาขิทธาปโทสิกะเทวดาอะไรก็แล้วแต่เสร็จแล้วเราก็ได้ชื่อย่อยเข้าไปอีกนภบาลีอาตมาก็ไม่ได้อ่านไม่ได้จำได้มากหรอกมีเทวดาสามารถถ้าคุณเข้าใจแล้วเทวดาที่ท่านเวลาเท่าตัดในพระตปิฎกนี่นะเทวดาชื่อนั้นมายังเชวนาเยเชตวนารามให้สว่างรุ่งเรืองชื่อนั้นชื่อนั้นอะไรอย่างนี้นะมันหมายถึงลักษณะของคุณธรรมทั้งนั้นน่ะถ้าว่าเทวดาก็หมายถึงคุณธรรมอันนั้นไม่ได้เป็นตัวตนบุคคลเราเขาเทวดาหรอกเทวดาคุณลักษณะอย่างไรอ่ะคุณลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นตามชื่อนั้นรู้ความหมายมันก็จะเข้าใจว่าเทวดาชื่อนั้นชื่อนั้นมีความหมายอย่างนั้นอย่างนั้นมีเยอะในพระไตรปิฎกเลยท่านบอกว่าเทวดาท่านบอกว่าคืนนี้จะเยาะยามสามยามสี่อะไรก็แล้วแต่พระพุทธเจ้าจะเล่าเสมอเทวดาชื่อนั้นมายังเชตวนารามให้สว่างอะไรเสร็จแล้วก็พูดว่าอย่างงั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนานาจนมาทูลถามบางอะไรอะไรบางเวลาท่านโปรดเทวดาเทวดาเหล่านั้นมีความหมายชื่อนั้นชื่อนั้นก็มีความหมายความหมายที่เจริญขึ้นแล้วเราอุบัติเป็นเทวดาเพราะฉะนั้นเราเองเราก็จะต้องรู้ความหมายพวกนั้นแล้วคุณลักษณะพวกนั้นมีในตัวเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแหละเป็นอย่างไรอาตมาก็หยิบมาพูดหยิบอธิบายอยู่บ้างนะเทวดาสรุปง่ายๆเทวดาก็คือการเกิดอุบัติเทพวิสุทธิเทพเกิดเจริญไปในแง่ไหนเชิงไหนสะอาดบริสุทธิ์ไปในเรื่องของกิเลสชนิดใดก็แล้วแต่เถอะ ป็นสัตว์นรกประเภทไหนสัตว์นรกที่ชื่อว่าปหาสะเนี่ยพวกระเริงสัตว์นรกที่ชื่อว่าปหาสะระเริงพวกนี้ตกนรกก็เลยไปฉัดสัตว์นรกปหาสะพวกเต้นกินลำกินนี่ท่านว่าเป็นสัตว์นรกประเภทชื่อว่าปหาสะนะคือเขาก็ระเริงนะสนุกสนานแล้วมันหลอกตัวเองอยู่ว่ามันระเริงมันเป็นความสุขปหาสะเนี่ยแต่เขาเป็นสัตว์นรกนะเขาไม่รู้ว่านี่คือสัตว์นรกสนุกบันเลงบันเทิงใจระเริงสนุกเฮฮาอยู่นั่นแหละพวกหากินทางเต้นกินลำกินว่างั้นนะเป็นทางพวกเนี่ยสิ่งฟังแล้วก็เมื่อเราจะไปทะเลาะวิวาทหรือว่าไปตัดพวกกับพวกศิลปินที่เขาโอ้โหชื่นชมยินดีแม้ว่าไปแล้วเนี่ยมันน่ากลัวนะเขาก็ระเริงนั่นแหละคือทางจิตวิญญาณเขานะแม่เขาบอกว่าเขาเป็นคนมีประโยชน์คุณค่าต่อสังคมเสียสละสร้างสรรค์ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขทำให้มนุษยชาติได้ให้ประโยชน์แก่มนุษยชาติให้เขาอยู่เย็นให้เขาเป็นสุขเพราะว่าการแสดงของเขาการแสดงของเขาทำให้พวกนั้นเป็นสุขเขาก็ถือว่าเขาเนี่ยแหละเป็นคนของประชาชนเป็นผู้ที่ช่วยเหลือประชาชนให้อยู่เย็นเป็นสุขให้มีเกิดความสุขได้แต่ก็คิดเงินไปซะหลายเลยนะโอ้โหคิดแพงเลยนะแท้จริงแม้แต่อย่าว่าแต่คิดเงินเลยถึงเป็นบาปเป็นหนี้ซ้อนเลยอย่าไปคิดว่าคิดได้เงินในประเภทอย่างนั้นนะซ้อนเลยแม้แต่ทำให้จิตระเริงเนี่ยระเริงหลงเพลิดเพลินไปได้ไม่ได้เข้าท่าเป็นปหาสัพปหาสัพแล้วความร่าเริงรื่นเริงนะพระพุทธเจ้าท่านเรียกนรกชื่อนรกขุมหนึ่งชื่อว่าปหาสะสัตว์นรกอย่างนั้นก็ชื่อว่าสัตว์นรกปหาสะอย่างเนี้ยจะชื่ออะไรชื่อนั้นชื่อนี้รู้ชื่อนั้นชื่อนี้นี่อย่างเนี้ยที่ท่านบอกว่าระลึกชื่อได้บ้างนะจะไปอ่านดูบุพเพนิวาสานุสติญาณเนี่ยเราก็มีชื่ออย่างนั้นมีโคตรอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นก็กินอาหารความระเริงนั่นแหละมีชื่ออย่างนั้นแหละชื่ออย่างไรละความระเริงความสนุกแบบไหนก็เรียกไปสิระเริงแบบไหนนะซักแทรกมาว่าความสะใจความระเริงระริกที่ไปชอบใจแหมสมใจที่เราอะไรเนี่ยเป็นนรกหรือเปล่านี่เอาดีเหมือนกันเลยซักแทรกทันสมัยเจ็บเลยนะไอ้ประเภทนี้เป็นความระเริงชนิดลึกด้วยนะเป็นมานะอัตตาไม่ใช่นรกแค่ผิวเผินๆแค่กามแค่รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเท่านั้นหรอกนะนี่เป็นภพเป็นอัตภาพอยู่ในภพของจิตสะใจแหมไปฆ่าเขาได้คือเขาตายไปซะดิหรือเขาเจ็บปวดเขาป่วยไข้เขามีอุปัตถวเหตุเขาสิ้นไปไม่เหลือไม่หลอเขาตกต่ำด้วยอย่างไรก็แล้วแต่ในทุกทรมานอย่างไรก็แล้วแต่แล้วเราก็ไปสะใจมันซาดิสนะสร้างอารมณ์ซาดิสให้ตัวเองรุนแรงไม่มีจิตเมตตาไม่มีจิตอ่อนโยนกลายเป็นจิตที่ยิ่งซ้ำเติมยิ่งกระนำเป็นผู้ที่จิตใจกระด้างหยาบแบบอาหารเป็นอาหารกิเลสที่ซ้ำย้ำหนาเข้าไปอีกและปุถุอย่าทำต้องรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วปรับรู้เท่าทันโอ้อย่าเลยยังหยุดแล้วก็ปรับมาในทางมองไปในแง่ว่าควรจะเมตตาควรจะสงสารควรจะอ่อนโยนควรจะเข้าใจเขาเห็นใจเขาว่าเขาตกทุกข์ได้ยากแล้วนะน่ะเขาได้รับผลของกรรมแล้วนะมันน่าจะได้ช่วยอะไรเขาเขาก็น่าจะรู้สึกตัวเขาก็น่าเห็นใจนะน่ะได้รับโทษแล้วรับภัยแล้วไม่ใช่ว่าไปสะใจไม่ใช่ว่ายิ่งไปพยองยิ่งระเริงระริกไม่รู้คุณรู้อาการของจิตของคุณกันแล้วกัน อาการของจิตของคุณสะใจระริกระดีสมน้ำหน้าย้ำซ้ำเข้าไปอีกมันไม่ถูกอย่าไปทำอย่างนั้นมันควรจะเมตตาซึ่งกันและกันพูดตกยากได้ยากลำบากผู้ที่เขาได้รับผลของกรรมที่มันยิ่งซ้ำเติมนั้นเป็นวิบากอยู่แล้วเราไม่ต้องไปสะใจเขาก็เป็นไปตามธรรมของเขาเพราะฉะนั้นเราจะต้องเข็นใจเขาเกิดจิตเมตตาเกิดจิตอ่อนโยนที่จะมีจิตว่าเออถ้าเราจะช่วยได้ต้องทำใจในใจอย่างนั้นจริงๆนะแม้มันอยากก็ต้องโน้มน้อมไปทำจิตให้อ่อนโยนทำจิตให้เมตตาทำจิตให้เข็นใจทำจิตให้เกื้อกูลอย่าไปกระหน่ำย่ำยีอย่าไปสะใจอย่าไปซาดิสอย่าไปรุนแรงอย่าไปเพิ่มเติมกระหน่ำเข้าไปอย่างนั้นมันจริงตามจริงนะถ้าคุณเองปล่อยให้มันดำเนินบทอาการที่หนักอาการที่ยิ่งย้ำยิ่งซ้ำยิ่งเติมยิ่งไปยินดีในสิ่งที่ไม่น่ายินดีไปทำในสิ่งที่ไม่น่ากระหน่ำก็ไปกระหน่ำลงไปย้ำลงไปอีกมันไม่ถูกนะมันไม่ถูกเพราะฉะนั้นเรื่องถ้าไม่เข้าใจปรมัตถ์อย่างนี้เรื่องอาการอย่างพวกนี้แล้วคุณปรับไม่ถูกขบวนท่าทำใจในใจอย่างไรไม่ถูกมันก็จะไม่เจริญนะไม่เจริญเพราะฉะนั้นรู้ตัวเองว่าเออเราได้เป็นอย่างนี้แล้วนะสำนึกแล้วทีหลังก็แก้ไขเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เมื่อแบบอย่างนี้จะมีลีลาอย่างนี้เกิดขึ้นอีกเราก็จะต้องปรับจริงๆปรับจริงๆปรับให้ลึกพยายามอย่างจิตของตนเองให้ลึกปรับให้ลึกปรับจริงๆบอกกับตัวเองแล้วก็ย้ำเปลี่ยนอาการอาตมาก็ได้จะใช้ภาษาบอกคุณไปอย่างนี้นะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงคุณก็ไปพยายามกระทำกันแล้วกันนะเราก็จะเจริญขึ้นนี่เป็นอุเทศแล้วก็ไปปรับอาการนะร้อยระลึกชาติก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการฉะนี้เห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติกำลังอุบัติเลวประณีตมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามได้ดีตกยากด้วยทิพยจักษุอันบริสุทธิ์เพราะเราจะต้องมีญาณทัศนวิเศษเห็นทิพยจักษุของเราเนี่ยเห็นว่าเออเราจับแม่นแล้วนะเราจับมั่นแล้วเราจับจิตของเราจับกิเลสอยู่ตัวแก้ไขกิเลสตายกิเลสเสียท่ากิเลสนี่แหละอ่อนแรงกิเลสเปลี่ยนแปลงไปเป็นจิตสะอาดขึ้นจิตเมตตาจิตที่เป็นกุศลจิตที่ดีงามมีผิวพรรณดีมีผิวพรรณสามก็คือมีวรรณะดีมีวรรณะเจริญเราได้ดีอย่างนี้ไม่ใช่ตกยากอย่างที่เราว่าไม่มีข้าวจะกินแค่นั้นภาษาโลกแค่ได้ดีก็คือได้มีข้าวกินกินดีอยู่ดีมีเครื่องใช้ดีมีทรัพย์สินคานมากเป็นได้ดีตกยากคือจนลงไอ้แค่นั้นเราก็เข้าใจแล้วแต่ได้ดีตกยากของพระพุทธเจ้านี่คือเจริญเป็นอุบัติเทพเป็นวิสุทธิเทพแต่ก่อนนี้มันเป็นสัตว์นรกและสัตว์นรกอย่างลวงๆด้วยมันหลอกเรามันเป็นเหมือนกับเทพเป็นเทวดามันสมุติเทพนะลวงเราเป็นสมุติเทพเป็นเทวดาระเริงเป็นเทวดาแหมดีใจคุณไปสะใจเข้าคุณดีใจใช่มั้ยสะใจอย่างนั้นดีใจใช่ไหมแต่ซ้อนๆแล้วลึกซึ้งแล้วคุณเป็นสัตว์นรกนะที่ไปสะใจที่มันสมใจแก้แค้นพยาบาทได้สมใจนะแล้วก็เราระเริงใจนั่นมันเป็นสัตว์ลวงนะมันเป็นสัตว์นรกสมมุติเทพที่เป็นสัตว์นรกนะบำเรอทางอัตตามานะนี่ไม่ใช่กามนี่บำเรออัตตามานะคุณได้สมใจทางรูปต้องการรูปอย่างนี้ได้รูปสมใจต้องการรสอย่างนี้ได้รสสมใจคุณระเริงประหาสารเริงแล้วคุณก็ชื่นใจทางกามมันก็ย้ำกามให้หนาเข้าแต่คุณสุขนะคุณสุขแหมคุณหลงอ่ะมันก็สุขอ่ะเป็นโลกียะอ่ะคุณก็อร่อยนะได้รูปสมใจได้รสสมใจได้ฟังสมใจมันนะคุณก็ย้ำเข้าไปมันก็หนาเข้าไปหนาเข้าไปหนาเข้าไปเป็นอระเริงนั้นย้ำเข้าไปหนาเข้าไปแต่ที่จริงมันเป็นนรกชนิดระเริงกามไอ้นี่เป็นนรกชนิดระเริงอัตตามานะแม่เขาตายสมใจเขาแพ้สมใจโดนดีแล้วสมน้ำหน้าแล้วเป็นอัตตามานะที่เป็นนรกลึกเราดีใจนะชื่นใจว่าแหมมันดีโอ้ระเริงระริกระรีเลยนะแต่แท้จริงแล้วจิตของเราผิดทางจิตของเรากระหน่ำความเป็นสัตว์นรกผิวพันสามตกยากตาทิพย์ของเราจะต้องมีญาณปัญญาญาณทัศนวิเศษอ่านออกรู้ชัดเจนว่าโอ้ถ้าสัตว์นรก ย่างนี้เป็นสัตว์นรกรุเป็นเทวดาลวงก็คือสัตว์นรกแท้ฟังเข้าใจนะไม่ใช่ตลบตะแลงนะเราจะต้องเข้าใจซ้อนลึกซึ้งเข้าไปชัดเจนอย่างนี้แหละนะนี่ต้องเห็นต้องเข้าใจพวกนี้เลยนะเห็นหมู่สัตว์ที่กำลังจุติอุบัติเห็นสิ่งที่กำลังเกิดอาการจิตของเรานั่นแหละเกิดแล้วต้องทำให้มันตายถ้าอาการจิตของเราก็คือกิเลสอาการจิตที่มันเป็นกิเลสที่มันเป็นตัวสัตว์ร้ายตัวเป็นลีลาอาการที่มันผิดอาการที่เราไม่ให้มันเกิดอยู่ในจิตเราอย่างนี้เพราะว่ามันเป็นความหยาบเลวไม่ใช่ประณีตนะผิวพรรณซามไม่ใช่ผิวพรรณดีจตุปปาตญาณ นั้นก็คือตัวเห็นชัดเจนว่ามันเกิดและมันตายเจโตปริยายก็ไล่เข้าไปสิสภาพของจิตวิญญาณรู้จิตวิญญาณละเอียดละออละเอียดละออและเราก็รู้ความละเอียดละออนี่แหละสรุปที่จริงเตวิชโชนะไอจตุปปาตญาณนะเห็นความเกิดความดับสุดท้ายมันดับสนิทแล้วอะไรเกิดอริยะเกิดความเป็นเทวดาแท้เกิดจนกระทั่งถึงวิสุทธิเทพเป็นเทวดาขั้นบริสุทธิ์ขั้นสมบูรณ์เกิดคุณก็เห็นตาทิพย์ที่เห็นความจริงถึงขั้นวิสุทธิเทพเพราะฉะนั้นสรุปเทวดาหรือสัตว์นรกตายเกิดคนตาทิพย์ก็เห็นสัตว์นรกเห็นเทวดานี่แหละเป็นที่สูงสุดเพราะฉะนั้นเราเองนั่นแหละเป็นสัตว์นรกเราเองนั่นแหละเป็นเทวดาเหมือนกับเปิดโลกพุทธเจ้าลงมาจากดาวดึงแล้วเสร็จก็เห็นเทวดาเทสัตว์นรกอยู่ที่นี่ด้วยกันนี่แหละแล้วเราก็รู้มันตายมันเกิดเห็นมันตายมันเกิดอุบัติหรือจุติเห็นมันเปลี่ยนแปลงไปจุติจะแปลว่าตายก็ได้จุติจะแปลว่าเคลื่อนไปก็ได้จะแปลว่าเปลี่ยนแปลงไปก็ได้จุติเนี่ยเคลื่อนไปเปลี่ยนแปลงไปตายก็ได้จุติเนี่ยเกิดยังได้เลยซ้อนหมุนไปหมุนมาจุติแปลว่าเกิดยังได้เลยเกิดเป็นเทวดาแต่อุบัตินั้นมันเกิดอุบัตินั้นมันเกิดอยู่แล้วนะแล้วก็รู้ว่าผิวพันธ์ดีเกิดไม่ใช่ผิวพันธ์ซามนี่ใช้ทับศัพท์ของเขานะวรรณะนั่นแหละเป็นวรรณะก็คือชั้นวรรณะก็คือชั้นเกิดเป็นสัตว์ที่ชั้นสูงขึ้นสัตว์ชั้นต่ําของเราตายไปได้ดีตกยากด้วยแต่ทิพจักษุอันบริสุทธิ์ร่วงจักษุมนุษย์ทีนี้ก็รู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมด้วยประการชนิสัตว์รู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมซึ่งเรารู้สักแต่ว่ารู้หรือได้รู้ด้วยญาณปัญญาเท่านั้นรู้ว่าโอ้นี่เพราะกรรมอย่างนี้ถึงเป็นอย่างนี้วิบากอย่างนี้วิบากกรรมอย่างนี้จึงเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นทำได้ดีทำได้ปฏิบัติได้ถูกต้องดีลึกซึ้งเราจึงเกิดมีกรรมเกิดทางกายเกิดทางวาจาเกิดทางจิตโอปปาติกะโยนิเกิดทางจิตจิตเราก็เกิดตามกรรมที่เราสามารถประพฤติปฏิบัติเป็นกุศลกุศลกุศลขึ้นมาเราทำให้สัตว์ของเรานี่แหละคือจิตวิญญาณนี่โอปปาติกะสัตว์เนี่ยสัตว์ทางจิตวิญญาณเนี่ยเกิดตามกรรมที่เราเรียนรู้สามารถทำกายวาจาใจโดยเฉพาะมโนกรรมให้เกิดได้ดีอุบัติเป็นเทวดาเป็นอุปัตติเทพเป็นวิสุทธิเทพได้ดีขึ้นมาได้ชัดเจนรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรมสร้างเหตุดีผลก็ดีตามสร้างเหตุถูกต้องเป็นสมาธิผลก็อุบัติเป็นญาณเป็นวิมุตผลก็เกิดเป็นญาณเป็นวิมุตติกระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้แต่นี้ก็เป็นตัวสุดท้ายของเตวิชโชนะคือถอนอาสวะสิ้นเพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงสำนวนแต่ก่อนนี่บอกว่าเข้าถึงแล้วแลอยู่นะสำนวนสมัยเก่านี่เข้าถึงอยู่เขาตัดแล้วแลอยู่เห็นว่าเป็นภาษาที่ภาษาพระไตรปิฎกเหลือเกินเข้าถึงแล้วแลอยู่ใครเคยได้ยินมั่งสมัยเก่าเนี่ยเข้าถึงแล้วแลอยู่เดี๋ยวนี้ก็ตัดเป็นแค่ปัญญายิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่ แล้วก็หมายความว่ามันสำเร็จและแลนี่คือและเข้าถึงแล้วและอยู่ที่จริงสำนวนของเขาดีมากสมัยเก่าเข้าถึงแล้วแลอยู่เนี่ยแล้วคือสำเร็จและยังมีปัจจุบันเรียกว่า perfect continuous tense perfect continuous tense perfect ก็คือแล้ว continuous คือกำลังเป็นอยู่นี่มันได้แล้วมีอยู่หลับเนี่ยทนโทษเข้าถึงแล้วแลอยู่ยังอยู่ยังไม่ได้ผ่านปัจจุบันนี้ไปยังอยู่กับปัจจุบันนี้ continuous เข้าถึงแล้วแลอยู่เห็นอยู่ทนโทษเลยนี่เห็นไหมนี่กิเลสตายนี่กิเลสตายหมดแล้วอุบัติเป็นเทวดาวิสุทธิเทพอยู่สงบก็สงัดอยู่สงบอยู่สงัดอยู่อาสวะถอนสิ้นอยู่ยิ่งต่อเนื่องไม่มีตัวอวิมุตติจรมาแทรกเลยยิ่งไม่มีอวิมุตติใดมาแทรกเลยวิมุตติอยู่อย่างต่อเนื่องเพราะยังมีลักษณะที่เป็นที่มีและเมื่อเรามีลักษณะที่เป็นที่มีเราก็อาศัยสิ่งที่เป็นที่มีนั้นอยู่ในฐานอันสมบูรณ์อยู่ในฐานอันนี่แหละครบครันสมบูรณ์เนี่ยชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยองค์นั้นอยู่ในฐานอันสมบูรณ์นี่แหละผู้ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม10ประการนี้แหละย่อมเป็นผู้ก่อให้เกิดความเลื่อมใสโดยรอบและเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยอาการทั้งปวงเพราะงั้นขยายคำว่าเสนาสนะอันสงัดนี้ถึงไหนแล้วพระขีณาสพหรือเป็นนิพพานแล้วถึงกันยังไงเมื่อเราเข้าใจแต่แค่ว่าอยู่ป่าการอยู่ป่าแล้วก็อยู่แต่ป่าเหมือนอย่างเดรัจฉีที่วิวิตสูตรเอามาอธิบายฟังแล้วก็กำหนดอยู่แต่แค่อยู่ป่าเหมือนทุกวันนี้เอาละเป็นพระธุดงค์ก็อยู่แต่ป่าช้านั่นแหละตายยันตายเลยเข้าสู่บริษัทก็ไม่เป็นแกล้งกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทก็ไม่มีนั่นแหละมันออกนอกทางหมดแล้วมันแหว่งมันเบี้ยวมันไม่ไปแล้วทางไปถึงตรงนี้เป๋แล้วก็ไม่ต่อละเพราะฉะนั้นต้องไม่ติดขัดตรงไม่ตรงไหนไม่ได้ต้องทวนต้องย้อนว่าต้องทะลุไปตามสายของพระเจ้าตรวจสอบให้ทุกหมุดทุกตัวเลยนะทุกเส้นทางเลยนะมีอะไรวัดให้เรียบร้อยละเอียดละออปานชนีของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นจะเกิดศรัทธานั้นจะบริบูรณ์จะปานชนีเลยนะศรัทธานั้นจะบริบูรณ์ปานนี้คุณจะเกิดความเชื่อจริงๆเลยนะมันเชื่อแล้วถ้าผมว่าเราไม่ระมัดระวังเนี่ยมันจะท้าทายมันจะไม่กลัวไม่เกรงมันจะหยาบคายออกไปต่อยังได้เลยศรัทธาจริงๆเชื่อมันเนี่ยมันจะแข็งมันกระด้างมันมั่นใจโอ้โหมันคึกนะเชื่อเนี่ยจิตใจมันเชื่อพระมีกำลังเชื่อเนี่ยใหม่ๆถ้าคุณไม่ควบคุมดูแลมันจะออกมาข้างนอกโอ้ยมันเชื่อนี่ของจริงมันท้าทายมันอวดโอมันเบ่งมันข่มได้นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเอาเถอะมีของดีมีเพชรหลายเม็ดอยู่ในตัวก็ค่อยๆเอาออกมาเห็นใจคนบ้างคนอื่นเขาจะแสบตาคนอื่นเขาจะทารุณเขาจะมันขมมันอะไรกันมากมายหรือมันมีดีให้มันดีจริงเถอะเพราะต้องระมัดระวังสิ่งที่เราได้เราเป็นนี้เราศรัทธาเชื่อมั่นแล้วก็มันจะกระด้างมันไม่เรียนรู้มันจะกระด้างจริงๆมันจะออกมาหยาบคายเพราะเราพยายามให้อ่อนโยนพยายามมีอะไรต่ออะไรน้ำหนักที่ควรจะแข็งจะแรงบ้างเป็นครั้งคราวก็ควรใช้ให้มันถูกกาลเทศะเพราะจะเป็นผู้ทรงวินัยจะรู้จักนัยยะอันลึกซึ้งที่จะแสดงแกล้วกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทจะแสดงอย่างไรแสดงอย่างท้าทายอาถรรพ์จนกระทั่งกลายเป็นกระด้างกลายเป็นแข็งกลายเป็นหยาบกลายเป็นขมเป็นเบ่งก็ไม่ดีต้องมีนัยยะอันลึกซึ้งนี่ย้อนแล้วตอนนี้ถ้าคุณเองเสนาสนะอันสงัดดีแล้วก็ย้อนมาสิย้อนปฏิโลมมาทวนมาทรงวินัยมีนัยยะอันลึกนัยยะลึกจะไงกล้าแสดงธรรมแก่บริษัทกล้าแต่ก็ต้องรู้ว่าควรแสดงประมาณขนาดไหนมันต้องกล้าแสดงธรรมอย่างพอสมควรเสร็จแล้วกล้าแสดงธรรมแล้วกล้าเข้าสู่บริษัทอย่างแน่นอนยิ่งทวนเข้าไปหาต้นทางจะเป็นผู้ที่ยิ่งศรัทธา บริษัทเราก็ไม่กลัวจะแสดงก็แสดงได้ไม่แสดงก็ไม่แสดงได้เรากล้าเข้าสู่บริษัทแล้วก็เข้าสู่บริษัทโดยที่ไม่ต้องแสดงก็ได้เป็นครูไม่ต้องแสดงไม่ต้องเป็นครูไม่ต้องทำตัวเป็นครูทำกลัวเป็นกรรมกรทำตัวเป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนก็ยังได้เป็นพระธรรมกถึกโดยไม่แสดงแล้วก็พระหูสูตรเหมือนกับผู้ไม่พระหูสูตรใครจะลบหลู่ดูถูกเป็นปราชญ์แต่ใครจะลบหลู่ดูถูกว่าเป็นปูดก็ช่างไม่ว่าอะไรนะมีศีลสลัดคืนเหมือนกับเป็นผู้ไม่มีศีลไอ้ตอนนี้นี่ต้องเจ๋งจริงๆนะเหมือนเป็นผู้มีศีลเหมือนผู้มีผู้ละเมิดศีลสูงสุดคืนสู่สามัญมันไปถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นความเชื่อที่สูงสุดเนี่ยมันเชื่อมั่นจนกระทั่งมันมีญาณปัญญาที่บริบูรณ์แล้วเนี่ยเข้ามารอบหมดเลยแล้วเราก็ทำด้วยบริสุทธิ์ใจตามองค์ประกอบที่เราควรจะกระทำนี่ยอดสุดมันถึงบานฉะนั้นซึ่งไม่ง่ายอย่าเพิ่งหลงตัวอย่าเพิ่งจะทำอะไรผีผามต้องค่อยๆไล่ไปแล้วทวนซ้อนทวนซ้อนอาตมาก็พยายามอธิบายนะมันเก่งเท่านี้ยังไม่เก่งกว่านี้นะแต่ก็รู้สึกว่าอธิบายได้ดีขึ้นชำนาญขึ้นเข้าใจแยกแยะเข้าใจที่จะเอามาขยายความอาศัยหลักของพุทธเจ้าแสดงเอาอุเทศเอาหัวข้อของพุทธเจ้ามาแล้วมาขยายความให้พวกเราฟังเพราะเราก็ต้องไปเอาอุเทศนี้ไปเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วก็ไปดูตรวจอาการทั้งหลายแหละแล้วก็ปฏิบัติประพฤติเข้ามาแล้วคุณจะได้ศรัทธานั้นไม่ต้องไปบังคับหรอกมันจะศรัทธาของมันเองแล้วระวังศรัทธาถ้ามันแรงนักมันออกมาแล้วมันจะกระด้างแล้วมันจะหยาบคายนี่ก็สำคัญนะพยายามปรับไปในตัวด้วยอ่ะวันนี้เกินเวลาไปหลายนาทีแล้วพอมาชี้แจงขยายขึ้นมาเรื่อยๆจากสภาวะจะใช้ภาษาตัวเองก็ตามอาตมาก็เห็นว่ามันก็ได้ขยายความได้ชี้นำได้สื่อออกมาชัดเจนขึ้นเป็นสภาวะธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นเห็นชัดขึ้นเหมือนกับธรรมดาที่การแสดงธรรมนี่ก็เพื่อชักของลึกให้ตื้นหงายของคว่ำนะทำของความนี่ให้หงายขึ้นทำแสงสว่างในที่มืดทำให้มันชัดเจนขึ้นนั่นเองทำให้มันง่ายขึ้นทำให้มันตื้นขึ้นทำให้มันเห็นแจ้งเห็นจริงเปิดเผยขึ้นมาให้ชัดขึ้นชัดขึ้นนั่นเองซึ่งอาตมาก็เชื่อว่าพวกเราได้รับประโยชน์แม้จะฟังซ้ำซากบางครั้งเราจะรู้สึกว่าบางครั้งนี่เราฟังเทปฟังที่อาตมาบรรยายไปแล้วเนี่ยฟังซ้ำครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามความไม่ได้เปลี่ยนแปลงในเทปไม่ได้เปลี่ยนแปลงอัดยังไงไว้มันก็อย่างนั้นคำความภาษาก็อย่างนั้นแต่ฟังแล้วรู้สึกว่าเราเข้าใจขึ้นเราได้เกิดความเห็นแจ้งขึ้นจากเทปม้วนเก่านั่นแหละไม่ใช่ว่าอาตมาพูดใหม่จากเทปม้วนเก่าลีลาภาษาสำเนียงอะไรเหมือนเก่านั่นแหละแต่เราฟังซ้ำแล้วจากการซ้ำนั่นแหละทำให้เราเกิดรู้เพิ่มเติมได้ชัดเจนขึ้นได้เพราะว่าเราเองเราฟังเนี่ยมันอาจจะขาดตกบกพร่องหรือเราเองเราเจริญขึ้นพอมาได้รับคำอธิบายอันนี้เสริมเข้ามาแต่ก่อนนี่เรายังไม่ได้พอมาฟังเทปม้วนเก่านี่แหละแต่ว่าเรามีสภาวะเรามีภาษาหรือเรามีความรู้อะไรเพิ่มเติมขึ้นเราก็เอามาประกอบมันก็เกิดการเจริญขึ้นได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแต่ละกาละถ้าเราเป็นผู้เจริญใฝ่ธรรมศึกษาประพฤติปฏิบัติศึกษาปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอยู่ตลอดเวลาแล้วก็มันจะเสริมซ้อนกันอย่าไปประมาทของเก่าอย่าไปประมาทสิ่งที่เล็กๆน้อยๆแม้แต่หัวข้อทำเรื่องธรรมะเรื่องที่มีที่ได้ยินได้ฟังอาตมาเชื่อว่าที่ทำกันอยู่เนี่ยพวกเราสื่อสารช่วยเหลือเฟื่องฟูกันอยู่ตลอดเวลาเปิดธรรมะอย่างสั้นอย่างยาวมีหัวข้อมีนั่นมีนี่ เสริมหนุนคือแม้แต่อย่าว่าแต่อะไรเลยจะเป็นเรื่องราวสารคดีนั่นนี่ก็ตามแม้แต่เพลงที่มันมีเนื้อหาสาระอะไรจะเป็นเรื่องของชีวิตก็ได้มันก็ประกอบกันนะส่งเสริมกันจะเป็นเรื่องราวของมนุษย์นี่แหละเป็นทุกข์ได้รับทุกข์รับร้อนได้รับเรื่องราวโน่นนี้พร่ำพรีพิไรบ่นเจ็บปวดความรักความชื่นอะไรก็ตามแต่มันก็เป็นองค์ประกอบเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดความสำนึกเกิดความขจัดขัดเกลาอะไรต่างๆนานาได้เหมือนกันบางทีเห็นคนรักกันมากเราก็เบื่อหน่ายได้เห็นคนโกรธกันมากเราก็เบื่อหน่ายคลายโกรธบ้างได้เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะธรรมะก็คือจะเอาแต่ภาษาธรรมะจากพระไตรปิฎกทั้งๆที่สภาวะจริงนี่แหละคือตัวที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็จะต้องเลิกละหนักหน่ายคลายไปตามเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบอาตมาเห็นว่ามันเป็นเรื่องของธรรมดาที่จะทำให้เราผสมประสานไปมีสภาวะรองรับมีมนุษย์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้จริงมีพฤติกรรมอย่างโน้นอย่างนี้จริงเมื่อเราได้รับภาษาได้รับความรู้เป็นทฤษฎีเป็นหลักการแล้วก็ไปเห็นของจริงแล้วมันก็เกิดซับซ้อนนะเกิดชี้ชัดสัจธรรมขึ้นมาจริงขึ้นโอ้มันน่าเบื่อหน่ายมันน่าปล่อยคลายมันเห็นทุกข์มันเสริมซ้อนขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจะดูหนังดูละครดูนู่นนี่อะไรก็แล้วแต่เรามันจะมีเหตุเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้เราหน่ายคลายได้นะเอาวันนี้อาตมาเอาพระไตรปิฎกนะพระไตรปิฎกเล่ม24หรือว่าเป็นพระสุตตันตปิฎกเล่ม16นะอังคุตรนิกายทัสสกะนิบาตทัสสกะก็หมายคำว่า10นะหมวด10นะเอามาจะตั้งใจจะเอามาอธิบายมันมีศีลสมาธิอะไรนี่เยอะในสูตรในเล่มนี้ที่รวมเอาไว้นะในหลักหมวด10เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสไปนี่อาตมาจะหยิบมาขยายอธิบายอะไรๆให้ฟังแล้วเราจะได้เข้าใจขึ้นไปนะเริ่มต้นตั้งแต่สูตรที่1นะเรื่องของอานิสงส์อานิสงส์ก็แปลว่าประโยชน์นะเรื่องของประโยชน์เริ่มแรกกิมมัทธิยสูตรนะสูตรแรกเลยนะอานิสงส์อะไรต้องฟังดูซึ่งเราเคยได้อ่านมาแล้วฟังมาแล้วที่จริงอ่ะต้องอ่านภาษาไปซะก่อนแล้วเดี๋ยวอาตมาจะอธิบายฟังไปเรื่อยๆนะในวันต่อๆไปนะข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีครั้งนั้นแหละท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญศีลที่เป็นกุศลมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าดูกรอานนท์ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปติสารเป็นผลมีอวิปปติสารเป็นอานิสงส์พระอานนท์ก็ทูลถามว่าถ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็อวิปปติสารมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์พระพุทธเจ้าก็ตอบว่าดูกรอานนท์อวิปปติสารมีปราโมทย์เป็นผลมีปราโมทย์เป็นอนิสงส์นะพระอานนท์ก็ทูลอีกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปราโมทย์มีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์พระพุทธเจ้าก็ตอบดูกรอานนท์ปราโมทย์มีปีติเป็นผลมีปีติเป็นอนิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปีติมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์นะพระอานนท์นี่นักซักชั้นหนึ่งนะพระเจ้าก็บอกดูกระอานนท์ปิติมีปัสสัทธิเป็นผลมีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ปัสสัทธิมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์ดูกระอานนท์ปัสสัทธิมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอานิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สุขมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์ซักต่อเรื่อยไปว่างั้นเถอะ พระอานนท์เนี่ยถามไล่เป็นเหตุเป็นปัจจัยมันจะต่อไปเรื่อยๆซึ่งที่จริงสภาวะธรรมมันจะเรียงไปอย่างเงี้ยนะพอถามว่าสุขมีอะไรเป็นผลสุขมีอะไรถามว่าปัสสัทธิมีอะไรเป็นผลก็บอกว่ามีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอานิสงส์ดูกระอานนท์แล้วพระอานนท์ก็ทูลถามอีกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสุขมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์ดูกระอานนท์สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็สมาธินะมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์ดูกระอานนท์สมาธิมียถาภูตญาณทัศนะเป็นผลมียถาภูตญาณทัศนะเป็นอนิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ยถาภูตญาณทัศนะมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์ดูกระอานนท์ยถาภูตญาณทัศนะมีนิพพิทาวิราคะเป็นผลมีนิพพิทาวิราคะเป็นอนิสงส์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็นิพพิทาวิราคะมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์ดูกระอานนท์นิพพิทาวิราคะมีวิมุตติญาณทัศนะเป็นผลมีวิมุตติญาณทัศนะเป็นอานิสงส์ดูกระอานนท์ศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปติสารเป็นผลมีอวิปปติสารเป็นอานิสงส์มีอวิปปติสารมีปราโมทย์เป็นผลอวิปปติสารมีปราโมทย์เป็นผลมีปราโมทย์เป็นอานิสงส์ปราโมทย์มีปิติเป็นผลมีปิติเป็นอานิสงส์ปิติมีปัสสัทธิเป็นผลมีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ปัสสัทธิมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอานิสงส์สุขมีสมาธิเป็นผลมีสุขเป็นอานิสงส์สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงส์สมาธิมียถาภูตญาณทัศนะเป็นผลมียถาภูตญาณทัศนะเป็นอนิสงส์ยถาภูตญาณทัศนะมีนิพพิทาวิราคะเป็นผลมีนิพพิทาวิราคะเป็นอนิสงส์นิพพิทาวิราคะมีวิมุตติญาณทัศนะเป็นผลมีวิมุตติญาณทัศนะเป็นอนิสงส์ด้วยประการฉะนี้ดูกระอานนท์ศีลที่เป็นกุศลย่อมถึงอรหัตโดยลำดับด้วยประการดังนี้แลที่จริงสูตรนี้เป็นสูตรสำคัญมากในเราก็เคยเอามาย่อโดยเฉพาะวรรคหลังนี่ท่านรวมไว้หมดแล้วว่าเมื่อปฏิบัติศีลเป็นกุศลแล้วจะมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์และสิ่งที่เป็นผลเป็นอนิสงส์นั้นจะต่อตามเนื่องกันขึ้นมาจนกระทั่งถึงวิมุตติญาณทัศนะหมายความว่าเกิดวิมุตติเกิดญาณเกิดญาณทัศนวิเศษที่เห็นวิมุตติที่รู้แจ้งในวิมุตติเกิดความรู้นั่นเองที่เห็นในวิมุตติเพราะฉะนั้นศีลนี่ปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้เป็นกุศลกุศลนี่แปลว่าดีแปลว่าฉลาดแปลว่าประเสริฐกุศลเนี่ยปฏิบัติให้เกิดผลดีให้เกิดเจริญแปลว่าเจริญกุศลนี่แปลว่าเจริญแปลว่าประเสริฐแปลว่าดีให้มันได้ผลดีปฏิบัติศีลให้ได้ผลดีแล้วจะมีอนิสงส์จนถึงอรหัตจนถึงเป็นพระอรหันต์นั่นเองเกิดวิมุตตินั่นเองจนกระทั่งมีญาณทัศนวิเศษเห็นวิมุตติรู้แจ้งในวิมุตติว่าเรานี้วิมุตติแล้วมีวิมุตติแล้วเพราะฉะนั้นปฏิบัติศีลไม่ใช่ว่าขัดเกลาแต่กายและวาจาเท่านั้นไอ้นั้นเป็นการสอนที่ผิดเพี้ยนเพราะฉะนั้นปฏิบัติศีลที่ขัดเกลาแต่กายและวาจาแล้วก็ไปตัดส่วนของคำว่าสมาธิเอาไปนั่งหลับตาอีกต่างหากนั้นผิดเพราะว่าในนี้ก็มีอนิสงส์ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสตรงๆเลยว่าเมื่อปฏิบัติศีลมาแล้วนี่จะมาถึงขั้นสมาธิแล้ววิมุตติญาณทัศนะนั่นก็คือขั้นอธิปัญญาเป็นปัญญาสูงสุดอธิปัญญาที่สูงสุดที่เป็นปัญญาที่เห็นของจริงตามความเป็นจริงเห็นอะไรเห็นอากัปกิริยาของจิตวิญญาณจิตเจตสิกเป็นปรมัตถสัจจะเห็นรู้แจ้งด้วยญาณด้วยปัญญาที่เป็นอธิปัญญารู้ในความหมดกิเลสในความดับกิเลสสนิทถึงขั้นวิมุตติ ราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันจะเนื่องต่อการปฏิบัติถูกต้องแล้วจะอยู่ด้วยกันไปหมดแล้วมันจะเป็นสภาพหมุนรอบเชิงซ้อนอย่างที่อาตมาเคยอธิบายเสมอๆทุกสภาพที่มันจะเสริมซ้อนกันเมื่อปฏิบัติแล้วจะมีอานิสงส์เป็นอธินะได้อธิเป็นเมื่อปฏิบัติศีลเป็นผลดีขึ้นมาสูงขึ้นเรียกว่าอธิยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะมันเกิดจิตที่เป็นอธิจิตจิตที่ได้ถูกขัดเกลากิเลสไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วก็มีปัญญาหรือว่ามีญาณที่จะสอดส่องอ่านรู้ว่าเราปฏิบัติไปไม่ใช่งมงายปฏิบัติไปมีการปฏิบัติถูกทางไหมลดละกิเลสที่เราเองเราสมาทานว่าเราจะจัดการกับมันเราจะฆ่าจะประหารแล้วเราทำได้ถูกตัวถูกตนไหมเจริญขึ้นจริงไหมกุศลก็คือเจริญเมื่อมันเจริญขึ้นจริงก็เป็นกุศลขึ้นด้วยนะมันฉลาดจริงดีจริงประเสริฐจริงเจริญจริงเป็นกุศลขึ้นจริงๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเราต้องเห็นของจริงรู้ของจริงไม่ใช่ทำอะไรไปก็งมงายไปไม่รู้เรื่องว่าทำอะไรได้ยังไงแค่ไหนอย่างไรเข้าร่องเข้ารอยไหมเป็นไปเพื่อนิพพานเป็นไปเพื่อนายคลายเป็นไปเพื่อพ้นทุกข์ที่แท้จริงกายวิกรรมก็ดีวจีกรรมก็ดีเจริญขึ้นเรื่อยๆด้วยนะเอาลองมาไขความดูเรื่อยๆสิว่าคำว่าปฏิบัติศีลแล้วมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอานิสงส์ได้ประโยชน์หรือได้ผลขึ้นมาปฏิบัติแล้วได้เอาจะบอกว่ามีอวิปฏิสารเป็นตัวแรกนะเมื่อศีลที่เป็นกุศลเนี่ยปฏิบัติเจริญเนี่ยก็จะเกิดจะมีอวิปฏิสารอวิปนะอวิปฏิสารปฏิสารแปลว่าความเดือดร้อนใจความเดือดร้อนใจปฏิสารอวิปฏิสารก็แปลว่าความไม่เดือดร้อนใจความไม่เดือดร้อนจะความไม่เดือดร้อนใจจะเกิดตามมาความหมายของมันนะจะเกิดตามมาเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราปฏิบัติธรรมแล้วก็จังเกิดเดือดร้อนใจอยู่แสดงว่าเราปฏิบัติศีลไม่ถูกปฏิบัติไปใจก็ยังมีแต่ความเดือดร้อนยิ่งเดือดร้อนมากขึ้นด้วยยิ่งปฏิบัติศีลก็ยิ่งเกิดเครียดยิ่งเกิดความอึดอัดยิ่งเกิดความไม่สบายใจยิ่งขี้ระแวงยิ่งขี้ถือตัวถือดีย่งไม่ชอบไอ้นอนไม่ชอบไอ้นี่ความเดือดร้อนใจก็คือความไม่ชอบนะถึงแม้จะเกิดความชอบเกิดความอยากได้ถ้าไม่ได้สมใจมันก็อวิปฏิสารมันก็วิปฏิสารมันก็เดือดร้อนใจเหมือนกันเดือดร้อนใจตรงเราอยากได้อย่างนั้นประสงค์อย่างนี้ต้องการอย่างนั้นแต่ไม่ได้สมใจมันก็เดือดร้อนใจมันก็วิปฏิสารเพราะการปฏิบัติศีลนี่เพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนใจอย่างนี้มันถึงจะตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านกำหนดเพราะใครปฏิบัติศีลแล้วก็ยิ่งเครียดปฏิบัติศีลแล้วก็ยิ่งยุ่งปฏิบัติศีลแล้วยิ่งมีแต่เอาแต่ใจตัวเอาแต่ใจตนปฏิบัติศีลแล้วก็แหนถือนั่นถือนี่ติดนู่นติดนี่ยุ่งยากอะไรนิดอะไรหน่อยก็เกิดความโกรธง่ายรำคาญง่ายไม่ชอบใจง่ายอย่างนั้นผิดทางหมดเลยไม่ถูกเรื่องไม่ถูกเรื่องแน่ๆนะเพราะถ้าเผื่อว่าปฏิบัติศีลเอาลองเอาศีลมาใช้ดูศีลข้อ1นะเราก็คงถือกันทุกคน1 2 3 4 5ในความหมายต้นๆความหมายต้นๆเราไม่ทําแล้วเราไม่ฆ่าสัตว์การไม่ฆ่าสัตว์เราก็ระวังกายวาจาระวังใจของเราใจของเราจะไปทําให้เขาตายจะไปทําให้สัตว์อื่นเดือดร้อนโดยเฉพาะสัตว์เราก็รู้เราว่าสัตว์เดรัจฉานไม่ทำให้เดือดร้อนเราก็ไม่เคยได้ไปทำอะไรมากมายนักแม้แต่ยุงมากัดเราก็ระวังอยู่แล้วมันอบรมตนนะแม้แต่ยุงตัวเล็กตัวน้อยแม้แต่มดแต่แมงอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่ไปที่ใดแต่ก่อนนี้ไม่เคยรู้นึกถึงชีวิตเขาชีวิตเราอะไรหรอกอยากจะฆ่าเล่นก็ฆ่าไปดื้อบี้เล่นก็บี้ไปก็มันเล็กอะมันตัวเล็กเราก็บี้ได้อะฆ่าไปโดยไม่ประมาณไม่รู้จักชีวะภูตะปานะอะไรไม่เคยรู้จักชีวะหรือว่าวิญญาณหรือว่าความเป็นชีวิตความเป็นอะไรของเขาไม่รู้เรื่องแต่เราเมื่อไรระวังระมัดระวังขึ้นมาเกิดการสังวรสำรวมขึ้นมาเนี่ยที่บอกว่าไม่ฆ่าสัตว์นี่มันก็จะเกิดการอบรมจิตเราถ้าเรามีสติสัพพัญญะ ต้องมีการพิจารณาไม่จะทำอะไรก็ไม่พิจารณาอะไรเลยบึ้มทึมไปเฉยๆไม่ใช่พิจารณาไปชีวิตเขาชีวิตเราแม้แต่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยดังกล่าวแล้วเราก็ยังปราณีเขาก็ยังไว้ชีวิตเขาเราก็ยังพยายามช่วยเหลือเขาทีนี้คนล่ะคนด้วยกันเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่าสัตว์เดรัจฉานด้วยซ้ำไปเราไม่น่าจะริษยากันไม่น่าจะโกรธเคืองกันไม่น่าจะหมายร้ายมุ่งร้ายแก่กันและกันเลยศีลข้อหนึ่งนี้เพื่อที่จะให้ลดสายโทสะมูลทั้งหมดเกลียดแค้นอาฆาตพยาบาทชิงชังอะไรเนี่ยให้ลดทั้งหมดทั้งสายปฏิบัติเป็นอธิศีลขึ้นไปแล้วความหมายของโทสะมูลนี่เราจะรู้เรื่องว่าเราจะต้องเกิดความเอ็นดูปราณีเมตตาก็เคยอ่านในศีลที่บอกว่าศีลข้อที่หนึ่งจะเกิดความวางทันทะวางศาสตราเกิดความเอ็นดูเกิดความเมตตาปรารถนาให้ผู้อื่นได้ดีเกิดจิตอย่างนั้นจริงๆเพราะงั้นถ้าเราปฏิบัติเป็นอธิศีลจะไม่เกิดไปในทางจิตจะไปในทางร้ายไปในทางเดือดร้อนเมื่อเราปรารถนาดีต่อใครพยายามช่วยเหลือเฟื่องฟายใครๆโดยเฉพาะคนเนี่ยแล้วมันจะไปเกิดเดือดร้อนอะไรอย่าว่าแต่คนเลยเราช่วยเหลือสัตว์สัตว์มันก็ยังไม่ทำอะไรเราช่วยเหลือสัตว์เนี่ยจริงสัตว์บางอย่างไปช่วยเหลือมันระแวงอะนะมันไม่นึกว่าเราจะช่วยมันอะนะมันยังไม่แน่ใจว่าเราจะช่วยเหลือเฟื่องฟายมันมันระแวงมันกลัวเพราะว่าคนเนี่ยเป็นศัตรูตัวร้ายจนมันเป็นสัญชาตญาณเลยว่าไม่ได้ละคนเนี่ยเจอมันก็ฆ่าเจอมันก็แกงพ่อแม่พี่น้องมันถูกฆ่าถูกแกงปู่ย่าตาทวดมันถูกฆ่ามามากแล้วผลสัญชาตญาณของมันระแวงไม่ไว้ใจสัตว์บางชนิดมันอยู่ด้วยกันมันก็ไว้ใจกันได้แต่คนเนี่ยมันไม่ไว้ใจเลยมันระแวงเพราะงั้นมันก็ต้องระวังตัวมันจะต้องป้องกันตัวกัดเอาเรามั่งก่อนทำอย่างนู้นอย่างนี้ก่อนทำร้ายเราก่อนก็ไม่ได้หมายความว่ามันร้ายแต่มันจะต้องระวังตัวเพราะเราก็ต้องรู้ด้วยว่ามันเป็นอย่างนั้นสัตว์มันไม่จะฉลาดมันจะไม่รู้มันจะรู้จากว่าเราจะไปช่วยเหลือมันเป็นคนมีเมตตาไม่ไรไม่ได้ง่ายๆแต่แม้ว่าเราจะเมตตาแล้วจริงถ้าจิตของเราแกร่งจริงๆเรามีเมตตามีอะไรจริงๆสัตว์มันก็จะเข้าใจได้เหมือนกันนะจิตวิญญาณต่อจิตวิญญาณลึกๆเนี่ยนะเอาละเรื่องสัตว์เราตัดไปพ้นไปเราไม่ต้องเอามาพูดมากก่อนตอนนี้เราพูดถึงคนนี่แหละที่โดยเฉพาะคนที่เราอยู่ด้วยกันโดยเฉพาะนี่ในวัดในหมู่พวกเราเนี่ยคนที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็ว่าเป็นคนปรารถนาดีจะมาปฏิบัติดีและก็เป็นคนที่ได้คัดเลือกอยู่พอสมควรมีหลักการคัดเลือกให้เข้ามาและก็เข้ามาอยู่ในนี้ต่างก็หวังดีมาศึกษาอบรมฝึกฝนมาจะประพฤติปฏิบัติดีขนาดนั้นเรายังเคืองกันได้ลงคอชังกันได้ลงคอและชังแล้วมันก็เกิดวิปฏิสารนั่นแหละมันเดือดร้อนใจอยู่ด้วยกันเนี่ยเจอคนชังเนี่ยมันก็คือวิปฏิสารอยู่ด้วยกันมันไม่ประสานกันมันไม่เอื้อเฟื่อแพรสมัครสมานสามัคคียินดีแก่กันและกันเนี่ยมันก็คือความวิปฏิสารนั่นแหละเพราะเรามาตรวจสอบดูดีๆว่าเราปฏิบัติศีลข้อหนึ่งแท้ๆเนี่ยเอาศีลข้อเดียวมาขยายความนะขณะนี้แล้วเกิดคุณค่าอะไรแล้วตรงไหมแล้วลดละได้บ้างไหมสังวรได้บ้างไหมถ้าเรารู้ตัวเราลดละเลิกต้องพยายามอย่าให้มันมีโทสะมูลอย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดยังไงก็รู้ตัวเองอยู่ด้วยกันเนี่ยบอกแล้วว่าคนที่มาที่นี่เนี่ยเป็นคนที่ได้คัดเลือกมีคุณภาพพอสมควรเพราะงั้นเราก็ต้องปรารถนาดีต่อกันจริงบางอย่างบางอันจริตจักร้านอันนู้นอันนี้มันจะมีอะไรที่ขัดของขวางหรือว่าไม่เคยตรงกับความรู้สึกของเราว่าน่าจะดีหรือว่าดีน่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่ามันก็ไม่เป็นอย่างที่เราหมายก็ตามมันไม่ตรงกันไปทีเดียวหรอกจะเป็นเรื่องที่ยังไงก็แล้วแต่เถอะมันจะมีอะไรติดพันกันมาตั้งแต่เมื่อไรอะไรยังไงที่เห็นแล้วก็ไม่เคยลงรอยกันก็ต้องปรับมันได้ตรงแก้ตรงนี้แหละแก้เวรแก้กรรม ถ้าเราจะมีวิบากแก่กันมาแต่หลายปางหลายชาตินะสมมุติว่าเราเป็นศัตรูกันมาตั้งแต่หลายปางหลายชาติก็ตามตอนนี้มาพบกันแล้วแทนที่จะห้ามหันกันเราก็พยายามล้างเวรสิล้างวิบากเดิมๆสิถ้าเราไม่ฝึกไม่ทำปล่อยมันไปโอ้ยเนี่ยมันเป็นวิบากเก่ามันต้องซัดกันอย่างนี้แหละไม่ใช่เราต้องล้างเมื่อใดเมื่อใดก็ต้องล้างต้องละต้องพยายามปรับเมื่อมีผู้ที่เรียนแนะนำบอกให้รู้ตัวแล้วก็ฝึกตนปล่อยวางนั่นแหละเรียกว่าอภัยนั่นแหละเรียกว่าไม่จองเวรไม่ทำวิบากใหม่ให้มันเสริมวิบากเก่าก็จองเวรกันมาหลายชาติแล้วชาตินี้จะไปจองเวรกันต่อทำไมเรื่องเก่าก็ให้เลิกไปเลิกไปให้หมดด้วยไม่ใช่เรื่องเก่าหรอกเราจะต้องทำจิตใหม่วิบากใดเกิดแล้วก็เป็นอดีตแล้วจะได้ฆ่าได้แกงได้พยาบาทโกรธแค้นทำร้ายกันมาอย่างไรก็เป็นเรื่องเกิดแล้วอดีตอันใหม่เนี่ยเราจะต้องเปลี่ยนจิตใหม่ปลดปล่อยวางปรารถนาดีทำดีแก่กันและกันต้องเกื้อกูลกันลบล้างไอ้สิ่งที่โกรธเคืองอาฆาตจองเวรพยาบาทอะไรก็เลิกกันไปให้หมดไม่แม้แต่ไม่ชอบใจเราจะมองความดีของคนเขาจะมีส่วนดีอยู่บ้างเหมือนอย่างที่ท่านพุทธทาสท่านว่าเขาจะมีส่วนบ้างมองส่วนดีเขาส่วนชั่วส่วนเลวนั้นเป็นของส่วนตัวของเขาเรามาอยู่ในฐานะจะแก้ไขให้เขาได้ก็ปล่อยเขาไปหมู่กลุ่มยังรับเขาอยู่ก็แสดงว่าเขาไม่ต่ำกว่ามาตรฐานคนอื่นจะช่วยเหลือเขามันก็ต้องช่วยกันไปส่วนเราเองไม่มีสิทธิ์จะไปช่วยเหลือเขาเพราะเขาไม่ได้ศรัทธาเลื่อมใสอะไรดีไม่ดีก็เป็นคู่ฆ่ากันอยู่ก็ปล่อยเขาไปส่วนไม่ดีก็ของเขาส่วนดีที่เราเองเราเห็นเราก็พยายามมองหาส่วนดีเขาให้ได้หรือพยายามที่จะทำใจเรานั่นแหละเป็นหลักพอเราจะน้อมน้อมอ่อนน้อมเข้าไปอย่างง้นอย่างงี้แม้เขาจะร้ายจะเลวยังไงเราก็ปรารถนาดีสร้างสรรค์สิ่งดีเข้าไปให้มากๆนะถ้าเราทำอย่างนี้ปรับปรุงอย่างนี้กันจริงๆแล้วก็มันเป็นแบบฝึกหัดเป็นบทโจทย์ที่เราได้ใช้กระทำจริงๆนะลดให้มันตรงตัวปฏิบัติศีลนี่ที่ศีลข้อ1เท่านั้นนะทีนี้ศีล5ข้อหรือศีล3ข้อต้นข้อ2ก็ลดโลภข้อ3ก็ลดราคะซึ่งก็เคยอธิบายมามากมายเรื่องศีลเพราะอย่างหยาบเราไม่ทำก็ดีแล้วไม่ฆ่าสัตว์ก็ระมัดระวังอยู่ก็ดีแล้วกรรมกิริยาอื่นใจที่เราจะต้องปรับใจมนสิการทำใจในใจของเราให้สูงขึ้นเป็นอธิศีลเป็นอธิจิตข้อกำหนดให้แก่ตนเองแล้วก็มีทำให้เกิดอธิจิตเจริญขึ้นนั่นเรียกว่าสมาธิอธิจิตก็คือสมาธินั่นแหละสั่งสมให้ตั้งมั่นให้อธิศีลมันสูงขึ้นแล้วก็ให้เป็นบทบาทขัดเกลากายวาจาใจเรียกว่าอธิจิตเป็นอธิที่สองแล้วก็มีปัญญามีความรู้แจ้งเห็นจริงเป็นอธิสอดส่องอ่านว่าเราปฏิบัติได้ผลปฏิบัติถูกปฏิบัติลดละสิ่งที่ควรลดละวิปฏิสารใดก็ได้ลดละกรรมกิริยาใดที่มันหยาบมันเป็นไปในทางโทสะมูลบทบาทโทสะมูลอย่างเล็กอย่างน้อยทางกายวาจาหรือโดยเฉพาะทางใจมันเป็นบทบาทของโลภะมูลเป็นบทบาทของราคะมูลโลภเห็นแก่ตัวจัดจ้านจนจะเอาของเขาอย่างไรจนกระทั่งเป็นลักเป็นขโมยเป็นขี้โกงทุจริตเล็กๆน้อยๆก็ตามเล็กๆน้อยๆน่ะมันควรจะเลิกได้ง่ายได้ซ้ําหยาบๆใหญ่ๆมันก็หยาบถ้ามองในแง่2แง่แล้วไอ้หยาบๆมันก็ไม่น่าทําเล็กน้อยมันก็น่าทําได้ฟังออกมั้ยหยาบๆมันก็มันไม่น่าทําหรอกมันหยาบมันร้ายแรงอ่ะไปทําทําไมเราทุจริตหยาบๆอ่ะมันเลวร้ายชัดๆหรือแม้แต่เล็กน้อยอ่ะก็เล็กน้อยแล้วจะไปทําทําไมล่ะมันเล็กน้อยมันก็น่าจะทําได้ง่ายๆก็มันเล็กๆน้อยๆแค่นั้นเองไปทำลงไปทำไมล่ะให้มันสะอาดบริสุทธิ์ผ่องแผ้วสิเรื่องเล็กน้อยมันไม่ใช่เรื่องหยาบเรื่องใหญ่เรื่องหนักเรื่องยากอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองจะไปทำมันทำไมล่ะเพราะงั้นมองในสองแง่แล้วมันจะหยาบใหญ่มันจะเล็กน้อยมันก็ไม่น่าทำทั้งนั้นต้องทำให้ได้เลิกทุจริตเลิกอกุศลนะเพราะมันจะเป็นทุจริตแม้แต่ขี้โลภจัดจนกระทั่งไปทำทุจริตหยาบคายอะไรหรือว่าที่ทุจริตเล็กๆน้อยๆแต่มันไม่เข้าฐานนี่เราก็ทำ สั่งสมไปทำไปจิตใจมันก็จะเจริญขึ้นเป็นกุศลกายวาจาด้วยนะกายวาจาก็พยายามไปด้วยกันนั่นแหละเราไม่โลภไม่โลภแล้วเป็นไงไม่โลภแล้วก็สร้างสรรค์อย่างที่เคยอธิบายศีลข้อ2สร้างสรรค์เป็นสัมมาอาชีพศีลจะเกิดธรรมะอะไร5ข้อเนี่ยใครยังท่องจำได้มั้งปฏิบัติศีลข้อ1จะเกิดอะไรเมตตาธรรมปฏิบัติข้อ2สัมมาอาชีพถ้าไม่รู้เรื่องแล้วมันก็จะงงนะว่าเอ๊ะทำไมปฏิบัติศีลข้อ2ไม่ฆ่าสัตว์แล้วไปเกิดสัมมาอาชีพไม่เกี่ยวกันเลยฮะศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ศีลข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ศีลข้อ2ไม่ลักทรัพย์ไม่ลักทรัพย์แล้วทำไมมาเกิดสัมมาอาชีพนะไม่เกี่ยวอะไรกันฟังแล้วถ้าเผื่อว่าเข้าใจลึกซึ้งแล้วมันจะเห็นชัดเจนก็ไม่ลักทรัพย์ไม่ไปเอาของใครเราก็ต้องทำเองทำเองก็คือการงานก็ทำก็สร้างก็สรรค์ขึ้นเมื่อสร้างสรรค์ขึ้นงานอะไรดีเราก็เลือกงานทำดีๆทำประจำชีวิตเป็นสมาชีพเหมือนอาตมาพาทำเนี่ยเป็นสมาอาชีพพาทำไปเป็นคฤหัสถ์แม้แต่เป็นสมณะก็อยู่ในขอบเขตของวินัยอันไหนทำได้เราก็พาทำไปไม่ผิดวินัยไม่อะไรก็ทำไปได้จริงๆทุกวันนี้สิ่งไม่ผิดวินัยมีเยอะมีเยอะแล้วมันมีงานการที่กว้างขวางขึ้นกว่าแต่ก่อนสมัยโบราณงานการยังไม่มากไม่ไม่สมัยนี้งานการมันเยอะเหลือเกินทำได้เยอะสมณะก็ทำงานได้เยอะทุกวันนี้เป็นสัมมาอาชีพสร้างสรรค์อันไหนที่สำคัญยิ่งเรามีหลักเศรษฐศาสตร์ในหัวใจแล้วเราจะทำอะไรได้โอ้สัมมาอาชีพแล้วสัมมาอาชีพลึกซึ้งขึ้นอาตมาก็ขยายความให้สอดคล้องเข้ามาเรื่อยๆสัมมาอาชีพว่ามันลึกซึ้งขึ้นอย่างไรนะกูหนาไม่เถรคดได้โกงไม่ได้ทุจริตไม่ลักไม่ขโมยอะไรแล้วแล้วก็จะไม่หลอกไม่ลวงด้วยอ่านอาชีพอะไรก็ไม่หลอกไม่ลวงมารับปนาไม่หลอกไม่ลวงแล้วก็ไม่ตลบตะแลงปิ้นปล้อนไม่มั่นไม่คงนิพเนมิตกตาทำงานทำการนั่นก็ยังงานมีซ่อนมีแฝงมีตลบตะแลงไปมาว่าไม่เอาก็เอาไม่เอาเปรียบก็เอาเปรียบว่าไม่โลภก็โลภไม่เบียดเบียนก็เบียดเบียนอะไรอยู่เงี้ยมันไม่จริงไม่จังนะตลบตะแลงไม่แน่ไม่นอนก็ให้มันแน่มันนอนให้มันตรงที่เราตั้งอกตั้งใจว่าเราจะเอาประมาณนี้ก็ให้ประมาณนี้เราจะเอาแค่นี้เราจะต้องการอยู่แค่นี้เอาแค่นี้อย่าไปเอามากกว่านี้แล้วยิ่งมักน้อยลงไปอีกเอาน้อยลงไปอีกสละให้มากได้ขึ้นเราจะพยายามเกื้อกูลให้ได้มากขึ้นสละได้มากขึ้นก็ตั้งใจไปเรื่อยๆจนกระทั่งทำกรงทำละเอียดขึ้นไปเป็นผู้ที่เกื้อกูลเสียสละไม่โลภลดความโลภนั่นเองลดไปได้มากมากเท่าไรเท่าไรมันก็ยิ่งเป็นอาชีพที่เจริญตามที่เรากำลังตั้งระบบบุญนิยมนี่เพื่อที่จะให้มันเป็นไปในทิศทางที่จะได้เกื้อกูลผู้อื่นถูกลงเสียสละได้มากขึ้นมากขึ้นสร้างสรรค์ขึ้นแล้วก็มีแวดวงมีเครือข่ายมีพวกเกื้อกูลช่วยเหลือมีทุนรอที่เสริมหนุนหมุนเวียนจนกระทั่งเราทำฟรีก็ได้เราก็อยู่กับหมู่ได้โดยที่เราเองเป็นผู้มักน้อยคุณค่าของแรงงานคุณค่าของอะไรเจือจานอยู่ในนี้มันก็อุดมสมบูรณ์เผื่อแผ่กันกระจายซ้อนกันออกมาเป็นผู้ที่ไม่มอบตนในทางผิดรู้แล้วว่าเราเองเราเก่งเราสามารถทำสุจริตได้แต่เราก็ยังไปเป็นเครื่องมือตัวบาปตัวเอาเปรียบเอารัดเบียดเบียนนนนี่อะไรต่างๆนานาแล้วเขาก็ได้แบ่งไปส่วนอะไรเราก็ทำให้แก่เขาไปเขาก็เป็นผู้ได้เสร็จแล้วก็ไม่ได้ไปดีไปดีอะไรเอาไปสร้างบาปสร้างเวรสร้างตัวอย่างไม่ดีไม่งามขึ้นไว้ในสังคมอีกแล้วก็พอทีอะไปนั่งสร้างประโยชน์ให้เขาทำไมสร้างผลประโยชน์ที่เขาเอาผลประโยชน์ทางลาภยศอะไรเอาไปแล้วก็ไปเบลอตนตัวเองก็ตกต่ำลงเป็นตัวอย่างอันเลวทรามด้วยไม่ได้ดีดีอะไรแล้วก็ไม่ต้องไปร่วมมือร่วมทำก็มาทำงานกับผู้ที่บริสุทธิ์ทำงานที่มันมีบุญมากขึ้นจะเป็นงานอะไรที่แม้จะถูกลงราคายิ่งถูกลงก็ยิ่งดีอ่ะยิ่งไม่เอาเปรียบเราก็ถูกลงด้วยโลโมโทสันน้อยลงแลกเปลี่ยนกลับมาน้อยลงจึงทำงานเจริญน่ะมองกลับกันน่ะยิ่งได้เงินเดือนถูกลงนั่นคือความเจริญฟังแล้วก็แทบเอาหัวตีดินหันทิศไปคนละทางเลย ยิ่งทำงานได้มากยิ่งขยันหมั่นเพียรยิ่งทำโอเวอร์ไทม์เนี่ยเสร็จแล้วก็ยิ่งไม่เอาราคาโอเวอร์ไทม์ยิ่งคิดราคาตัวถูกลงถูกลงนี่คือความเจริญแต่ทางโลกเขาบอกเออค่าตัวของเรายิ่งแพงขึ้นคิดค่าตัวค่าความสามารถเรายิ่งแพงขึ้นแพงขึ้นคือความเจริญถ้ามองในรูปของโลกมันก็พอได้นะเออคุณทำนี่ดีนะมีความสามารถผลิตได้ดีคุณภาพดีปริมาณมากขึ้นมันก็น่าจะได้ค่าแรงงานมากขึ้นค่าความสามารถค่าความรู้สูงขึ้นมองในแง่ตื่นตื่นตนตนในระดับมิติที่หนึ่งมันก็ถูกแต่เราปฏิบัติธรรมมีภาวะซับซ้อนมีภาวะที่เขาไปหาทิศทางที่เจริญยิ่งถ้าไม่มีอธิปัญญามองไม่รู้เรื่องเออเราดีขึ้นจริงแต่เราก็ได้เสียสละซ้อนมันก็เป็นคุณค่าเป็นประโยชน์สร้างแล้วเราก็ไม่เอามากแต่เราก็เจริญจริงนะความสามารถสูงขึ้นความรู้สูงขึ้นขยันขึ้นทำอะไรได้มากขึ้นจริงผลผลิตจากของเราทั้งความคิดทั้งฝีมือเจริญขึ้นมากขึ้นแต่เราก็ไม่เอามากหรือมันจำเป็นที่จะรับมาจากอัตราของสังคมเขาต้องให้มากบอกแล้วว่าก็เป็นการเสริมหนุนให้คนต้องขยันหมั่นเพียรพัฒนาความเจริญสร้างในเก่งความรู้มากขึ้นในสิ่งที่ดีขึ้นก็เขาก็เลยเอาให้ราคาเงินเดือนเงินดาวค่าแลกเปลี่ยนได้ให้สูงขึ้นเป็นธรรมดาธรรมชาติมิติที่หนึ่งเราก็ไปแก้ไม่ได้แก้อัตราสังคมนั้นไม่ได้เขาให้มาก็จริงแล้วเราก็เอาเงินที่ได้ที่อะไรมาเสียสละสร้างสรรเสริมหนุนสิ่งที่ดีจะมาบริจาคทานหรือจะมาอุดหนุนหรือจะมาช่วยเหลือหรือจะมาทำอะไรพวกนี้ก็เป็นลักษณะสัจจะถูกต้องเพราะว่าเราไปแก้อัตราสังคมไม่ได้ก็เอามาส่วนเกินพวกนี้เราก็จะมันรับมาเป็นของตัวเลยเอาส่วนนี้ไปเสริมหนุนเอาไปเป็นผลักเบนไปเป็นส่วนที่จะไปสร้างสรรค์เป็นบุญเป็นกุศลที่เจริญยิ่งขึ้นมันก็ได้เหมือนกันนี่ก็อยู่ในสังคมมันก็มีอยู่อย่างนี้ทุกวันนี้เราได้ในลักษณะพวกนี้หมุนเวียนขึ้นมาเหมือนกันนะผู้ที่เขายังจะต้องได้เงินทองรายได้อะไรยังเขาไปแก้อัตราของสังคมไม่ได้เขาต้องยอมรับอยู่เสร็จแล้วเขาก็เอามาหมุนเวียนช่วยเหลือเฟื่องฟูตามปัญญาของเขาควรช่วยเหลือกลุ่มไหนหมู่ไหนตรงไหนที่มันถูกต้องทำบุญหรือว่าทำทานก็มีปัญญาที่จะดูว่าไอ้ความสมควรขนาดไหนนี่เป็นต้นมันก็ได้นะมันก็เป็นเหมือนกันละมันก็ลักษณะคล้ายๆกันโดยจิตใจของเรารู้อยู่เราก็เอามาใช้มาหมุนเวียนอะไรพวกนี้เป็นต้นมันก็ได้เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์ที่แท้จริงเกิดบุญเกิดการสร้างสรรค์ที่ดีที่จริงตัวเราเองนั่นแหละเราก็ลดลงไปลดลงไปจนกระทั่งกินน้อยใช้น้อยไม่ใช่กินน้อยใช้น้อยโดยการกดข่มโดยการอดอยากไปเฉยๆแล้วก็กดดันเอาไว้หนักเข้าทีหลังก็จะต้องว่าทีนี้พอได้โอกาสก็กินมากสวาปามเข้าเรียกว่าแก้แค้นกินแก้แค้นเลยก็ไม่ใช่จะกินจะใช้อะไรก็ตามแต่อย่างที่เราปฏิบัติมาก็คิดว่าคงมีปฏิภาณพอรู้ว่าเราลดเราละมาได้อย่างไรแม้ที่สุดเราไม่มอบตัวในทางผิดเรามาทำเลยงานที่ไปจ้องไปเอาเงินมาได้เงินมามากก็เอาแต่เงินนี่แหละมาจ่ายอะไรอยู่ก็ไม่ต้องหรอกเราไปทำงานกับกลุ่มคนหรือว่าหมู่คนที่ไม่ต้องไปเสียเวลาซับซ้อนเนี่ยต้องไปรับอัตราตามตลาดตามสังคมที่แก้ไม่ได้แล้วก็เอามาทำอะไรอีกอยู่เท่านั้นแล้วก็มาเลยหมู่กลุ่มคนที่ลดละลงมาช่วยเหลือเป็นแรงงานหนุนเนื่องช่วยผู้ที่จะไม่ต้องเป็นโลภในสังคมนั่นเราปล่อยให้เขาเป็นโลภในสังคมขู่รีดในสังคมแล้วเราก็รับอัตราที่เขาให้ราคาแพงๆนั่นแล้วก็ค่อยเอามาทำอีกทีนึงมันก็ซับซ้อนเนี่ยเราลงมาเลยมีบริษัทมีกลุ่มมีหมู่ที่ทำงานที่เรามีความสามารถที่ดีที่เจริญนี่แหละทำแล้วเราได้รายได้น้อยลงเพราะเขาบริสุทธิ์ขึ้นเขาไม่ได้ไปโรบโมโทสันเขาไม่ได้ขูดรีดเขามีระบบบุญนิยมมากขึ้นแล้วก็ลดลงมาอย่างเงี้ยเป็นความเจริญไม่มอบตนในทางผิดเนมิตตกนิเปสิกตาไม่มอบตนอยู่กับคนผิดทางผิดหรือว่าสิ่งที่ยังเป็นบทบาทกิริยาวงจรที่มันยังเป็นภัยต่อสังคมอยู่วงจรที่ยังไปเบียดเบียนสังคมอยู่เราก็ลดลงมาเรื่อยๆๆๆจนกระทั่งสามารถมาทำงานฟรีมาทำงานกับกลุ่มที่บริสุทธิ์ที่สุดหรือมาทำงานตนเองที่มันบริสุทธิ์ที่เราสามารถทำได้เป็นของตนเองโดยไม่ต้องไปอยู่ในอานัตที่จะต้องไปขูดรีดไปเบียดเบียนไปทำอะไรที่มันเป็น นี่เป็นบาปให้แก่ตนมากขึ้นถ้าทำเองได้ก็ทำนิเมตนิเปสิกตาจนสุดท้ายที่ตัววัดว่าเราทำงานไม่ใช่เพื่อลาภไม่ใช่เพื่อต้องการแลกลาภแล้วเราก็ทำได้ว่าเราไม่ต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนมาทำงานฟรีรังสรรค์ฟรีมันก็จะต้องมีหมู่มีกลุ่มจะทำงานฟรีคนเดียวเนี่ยมันอยู่ไม่รอดหรอกคุณจะนั่งกินมรดกของคุณก็ไอ้เท่านั้นแหละมันก็กักตุนถ้าพูดในหลักด้านเศรษฐกิจแล้วนั่งกินแต่เงินกักตุนแล้วก็เอาไปฝากแบ่งหรือว่ากินไปใช้ไปเงินกองตัวเองให้มันหมดไปมันก็มันเจริญจริงๆแล้วแม้แต่เงินแต่ทองเราก็เอามารีบสะพัดรีบทำแล้วเราก็อยู่กับหมู่กับกลุ่มที่รังสรรค์ไปบทบาทมันจะซ้อนนี่ก็เป็นเรื่องของความซ้อนเชิงที่อาตมาอธิบายเสริมในเรื่องของความโลภในความต้องการที่เราจะต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนมันจะสูงขึ้นไปเป็นอธิไปอย่างนั้น